الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه كل الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شديد بما كانوا يمكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعین حضرات السلام علیکم حمد و درود تو بعد عاجز دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر ناچیز نو ہر شر فتنے تو نجات عطا فرما حق بولنے حق دے اوتے چلنے اور حق دے اوتے ہی مرنے دی توفیق بخش مرد درویش حضرت مولانا محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عرس شریف دی اس بابرکت محفل دے اندر ناچیز نو برادرم مولانا عبد المالک صاحب دے وساطت نال شرف حاصل ہویا ہے حاضر ہون دا اللہ تبارک و تعالی مولانا علیہ الرحمہ دی اولاد اور انہاں دے خاندان انہاں دے نقش پا دے چلن دی توفیق عطا فرما دونوں جہان دی انہاں نوں خیر برکت رحمت عافیت عطا فرماوے برادرم مولانا محمد رمضان صدیقی صاحب میری تعریف تو علاوہ جو فکرے وہ بول رہے سن وہ سونے دے پانی نہ لکھنا رہے سن. حقیقت وے کہ عمل اور ہدایت واسطے وہی فکر کافی ہے جے کسے نوں سمجھ ہوئے. میری تعریف کے الفاظ کٹ کر باقی جو کچھ ہے اللہ تعالی دی طرفوں ایک کلمات انہوں دے منہ شریف تے آ رہے سن. ساڈی ساری محنت دا خلاصہ انہاں اپنے لفظاں وچ پیش کر دتا. ساڈی ساری محنت دا خلاصہ اے ہوئی ہے کہ امت مسلمہ نہ سانوں نہ کسے ہور نو صرف اور صرف حق نو پوجن بس. اساں ڈنگے ہوئیے تے چک سوٹے لے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مجمع اعلان فرماون میں اگر نبی پاک دے راہ تو ہٹا میرے نال کی کرو گے تے ادنا جا دیہاتی بندہ اٹھ کے کھلو جاوے آکھے تو ہٹ کے وخا تینوں تلوار نال سیدھا کر دے. اساں پیر پسند بنیے پیر پرست نہ بنیے. میں بھی پیر پسند ہاں پیر پرست نہیں. مسلمان حق پرست ہوندا ہے پیر پسند ہوندا ہے. پیر نو پسند کردا ہے لیکن پرست صرف حق بھی کردا ہے. پیر نو بھی تا مندا ہے کہ حق دا راہ وکھاندا ہے. تے جڑا پیر پرست ہوے نا وہ منافق ہوندا ہے. میری گل یاد رکھنا پرستش پوجا نو آکھدا اے دا معنی عبادت ہے. اللہ تو سوا حق تو سوا کسے دی نہیں. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ دمشق دے اندر آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے کسے عرض کیتی حضور تساں اہل بیت نال اساں پیار کرنے. کسے امام زین العابدین نو عرض کیتی اساں تواڈے نال محبت کرنے آ اہل بیت نال. انہاں فرمایا جب تک دین تے رہیے دین نال رہیے ساڈے نال پیار کریا جے دین دی وجہ نال کریا جے جے دین تو ایسا نہ رہیے تے پھر پیار نہ کریا. سمجھ آ رہی نہیں؟ امام زین العابدین جنہاں دی ذات سراپا دین ہے. ہاں آپ فرماندے نے اوے حق دی وجہ نال دین دی وجہ نال ساڈے نال پیار کریا جے جے اساں دین حق تو ہٹ جائیے اساں چھڈ جائیے تے ساڈے نال پیار نہ کریا جے. تے یارو جیڑے دین تو نہیں سڑ ہٹ سکتے انہاں دے سبق یہ دتا ہے تو یارو وہ اج دا پیر کیڑا ہے جیڑا آکھے مینوں ہی پوجی رکھو میں جو مرضی کراں میں ہی دین. ایڈا ہنیر کھاتا آیا پیا مسلمان صرف حق پرست ہوتا ہے بس. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بلکہ میرے خیال دے میرے پڑھن دے مطابق چوں اماماں نے یہ گل کیتی کہ ساڈی گل قرآن حدیث دے خلاف ہوئے تے دیوار تے مار دے. جنہاں دی گل قرآن حدیث دے خلاف ہوئی نہیں امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ آپ میزان صغرا اور میزان کبرا دوواں کتاباں وچ لکھدے نے دوویں میرے کول نے دوواں وچ لکھدے نے فرمایا او شافی مذہب دے نے فقہ شافی دے اوپر تے ساڈے امام صاحب دے بارے لکھدے نے فرمایا میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی فقہ دا مطالعہ کیتا ہے مینوں انہاں دا کوئی مسئلہ قرآن حدیث اجماع امت یا قیاس صحیح تو ہٹ کے نظر نہیں آئی. انہاں دے ہر مسئلے دی دلیل حدیث ضرور ہے. تے آپ فرماندے نے اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو او کثرت طرق دی وجہ نال حسن دے درجے تے پہنچی ہے. تے ایک نقطے دی گل انہاں لکھی انہاں فرمایا ہے جڑا احادیث ضعیف آخدے پے نہ بھائی امام صاحب دی دلیل فلانی حدیث ضعیف ہے فرمایا اے بعد والے پے آخدے نے اے ضعف انہاں دے سامنے آیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جدوں حدیث لئیے انہاں تے لئیے تابعین دے کولوں جنہاں کولوں نہ لئیے اس لیے کوئی ضعف والی گل وچ نہیں کوئی راوی نہیں یہ اگلیاں دے سامنے ضعف وچ دا انہاں تک پہنچدیاں وچ راوی کوئی ضعیف آیا ہے انہاں تک پہنچدیا کوئی راوی نہیں سی. امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ میزان صغرا دے اندر لکھیا تے یارو جنہاں دی گل قرآن حدیث دے مطابق ہوگی وہ فرماون جے میری گل قرآن حدیث دے خلاف نظر آوے تے کدے تے مار جوڑ دینو بول بول بولو بلے بلے بلے بھائی تے اج دا کوئی پیر انج دا نہیں ہے جو مرضی کرے اینوں اساں اکھاں تے رکھیے اینوں دیوار تے نہیں مار سکدے. سمجھ آ رہی نہ کوئی نہ جیڑا بندہ کسے نوں ایویں پیر مننے کہ جو مرضی آکھے میں کراں گا بھاویں وہ قرآن شریعت دے مطابق ہوئے بھاویں خلاف ہوئے یہ بندہ منافق ہے یہ بت پرست ہے. کلندر اقبال فرماندے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ واہ واہ اقبال تیرے بولن تو سمجھے ایمان نال آج کئیاں بندیاں دیاں پیراں دیاں داڑیاں وڈیاں ہیں علامہ اقبال دا ایمان وڈا وہ صاف آندا پیا وہ آندا اوئے جماعتاں تنظیماں والے بت پائی کھڑے نے اپنے وڈیریاں نوں پوجن ڈے نے کوئی قرآن حدیث دی گل کرے آندے نے ساڈا سارے پیا آندا ساڈا رب رے پیا آندا ساڈا لیڈر پیا آندا ساڈا پیر پیا آندا توں ایویں بولی جاندا وہ آندا اے بت والی کھڑے نے اپنی آستیناں وچ پوجدے نے پے پر کوئی گل نہیں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ میں بھی انہاں بتاں نوں خدا نہیں بنن دینا میں بھی اس حق دا نعرہ مار کے تے اسے نوں خدا بناؤں اسے نوں ثابت کراں گا کہ رب وہی ہے گل اون دی چلنی ہے کسے ہور دی میں ہوں جناب دے سامنے موضوع دیا گلان چار کرنا. موضوع میرا ہے شان رسالت. اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال شان رسالت جو سنو گے آج پہلی بار ہی سنو. میرے اس موضوع دے اندر دو چیزاں شان رسالت دے حوالے نال خصوصاً بیان ہوں گی. ایک شے کہ اللہ دے نبی رسول دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے راہبر نے. میرے نقطے تے غور کرنا. اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال ناچیز دا ہر بیان کسے نہ کسے باطل دے اوتے چوٹ ہوندی. ایک شے بیان کرنی ہے کہ اللہ تعالی دے نبی رسول دنیا آخرت دونوں دے راہبر نے. دونوں دے نفع نقصان اوہی سمجھاندے نے. جیڑا انہاں دے دربار تو ہٹے وہ نہ دنیا جو گراں دے نہ آخرت جو گراں. گل میری بڑی گہری گل ہے. ایدے وچ اس گل دے اندر اس طبقے دا رد کراں گا جیڑا نبیاں دی نبوت اور رسالت نو صرف آخرت واسطے محدود سمجھدے نے اور آندے نے دنیا ساڈی عقل دے نال ہی چلنی. سانوں اپنی عقل تو رہبری حاصل کرنی ہے نبیاں تو نہیں. دنیا جانے تو اسی جانی ہے. نبی صرف نماز روزہ تے حج زکات ہی کر سکدے نے تے کلمہ پڑھا سکدے نے. باقی تے انہاں نو ساڈے زندگی دے معاملات تے دخل دی اجازت نہیں. وہ دنیا تے دین دا فرق تے وانڈ تے جدائی کر دے. یہ طبقہ ہے زندیقاں دا بے دیناں دا. انہاں دا رد کراں گا تے انہاں دے رد دے وچ خواجہ فرید دا کلام آئے گا بالخصوص تہاڈے ذوق دی. او میرے اج ہی ایویں گڈی سفر کردے ان دین جائے بھی خواجہ صاحب او کی بولیا ہے او پھر سمجھ لگی بھئی یہ اسی گل تے بول گئے نا جڑا ہن اج تہانوں سناواں گا. دوسرا میرا خصوصاً جیڑا متمع نظر ہونا ہے اور جس دوست سے میں بحث کرنی ہے میرا مبحث ہونا ہے مسئلہ وہ اے کہ اللہ تعالی دے نبی انہاں دا ایک ہوندا ہے ظاہری جسم ایک ہوندی ہے انہاں دی مبارک باطنی روح. اللہ تعالی دے نبی ظاہری جسم دی بناوٹ اور تخلیق تمام انسان جڑے ہیں انہاں انساناں دی مشابہت رکھدے ہوندے نے. یعنی کیفیت تے وضع دے وچ جسم دی کیفیت اور وضع دے اندر یہ باقی انساناں دے نال مشابہت رکھدے ہوندے نے شریک ہوندے نے. لیکن انہاں دی جو باطنی تخلیق ہوندی ہے نا وہ رب تعالی کائنات تو بے مثال ہے. میرے لفظوں تے غور ہو مماثلت بمانا مشابہت نبی ظاہری جسم دی تخلیق کیفیت حیات دے اندر او ہندے نے انسانا وانگو کیا مطلب جے میں انسانا دیاں دو اکھا اونا دیاں بھی دو ہی ہوں گیاں تین نہیں ہوں جے میں انسانا دے دو پیر اونا دے دو ہی ہوں گے چار نہیں ہوں انسانا دے وال اونا دے وال انسانا دا جسم بنیا پانچ انگلان دے نال ہاتھے اسی طرح آزا ہڈ بت رب تیار کرنا لیکن جو نانو اندرو رب بناندا ہے نا او کوئی وکری شے ہوندی جیڑا ویکھدا ہے انہاں دے ظاہر نو فقط تو او دعویٰ کردا ہے ساڈے ورگے نے او کافر بن گئے تے جیڑا ویکھدا ہے انہاں دے اندر نو رب پر وکھاندا رب بھی ہے اپنے اپ نہیں اولیاء تا تقبائی لا یعرفہم سوا سوائی میرے ولی میری رحمت دی کبا دے تھلے چھپے نے میرے سوا میری غیرت دی کبا دے تھلے چھپے نے میرے سوا انہاں نو کوئی نہیں پہچاندا اوے رب ولیاں نو ایویں نہیں پہچانن دیندا ہر کسے نو جنوں چاہندا ہے اونوں پہچان کرواندا ہے تے اپنے حبیب نبیاں نو ایویں پہچان کرا چھڑدا ہے سمجھا رہی نے میں اس یہ جڑی گل ہے میرے موضوع دا یہ جڑا جز دوسرا اس دے اندر دیوبندیاں تے وہابیاں دی خدمت کراں ایتھوں مریچے نے پہلا جڑا ہے اس دے اندر میں بے دین زنزیق سکولی طبقے دی خدمت کراں گا ہاں او انج مارے پین اے انج مارے پر سنی کون ہے جیڑا نبیاں نو ظاہری شکل و صورت دے لحاظ نال انسان سمجھے اور حقیقت دے لحاظ نال اللہ تعالی دی خاص شان سمجھے ہن میں پہلا اے ہوئی مسئلہ بیان کرنا ہے جنوں میں ترتیب وچ تواڈے سامنے دوسرے نمبر تے رکھیا ہے میں بیان دے اندر اس نوں پہلے نمبر تے رکھنا اے دسنا تانوں حضور سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اور انہاں تو تفسیر مدری دے اندر قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ انہاں لکھیا ہے کہ اللہ تعالی نبیاں نوں اپنیاں صفتاں اپنیاں صفات مقدسہ انہاں دے ظہور تو پیدا فرمایا اور باقی کائنات صفات دے ذیل تو پیدا فرمایا مقصد یہ ہے بڑا نقطہ ہو گیا ہے میں صرف اس نو تواڈے واسطے ابتدان ایویں لفظی طور تے بیان کر کے اگے چلنا تفصیل میں اپنے رنگ وچ کراں گا پھر انشاءاللہ اللہ دی مسئلہ سمجھ آ جانا توجہ نال بولو سبحان اللہ قرآن مجید توجہ قرآن مجید فرقان حمید سانو اے دسدا ہے کہ نبی رسول ایویں نہیں اللہ تعالی بغیر پہلی تخلیق تو ایویں کسے نوں چن لوے نبی رسول انج نہیں یعنی دوسرے لفظاں وچ اے نہیں ہوندا کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے نبیاں نو نبوت رسالت دے وحی واسطے پیدا نہ کرے پیدا عام انساناں وانگو کر چھوڑے تے کر کے پھر چن کے کسے نو تے ایویں نبی بنا چھوڑے اے نہیں ہوندا میری گل نہیں سمجھے بھئی فرض کرو نبوت دا سلسلہ ہن جاری ہوندا رسالت دا سلسلہ جاری ہوندا تو ہوں اینے بندے بیٹھے نے انہاں وچوں جنوں مرضی چ اللہ بناؤندا یہ گل نہیں گل ایوے کہ وہ پہلو ازل تو نفوس قدسیہ تیار کیتے نے انہیں انہاں دیاں روحاں نوں ساری کائنات دے انساناں دیاں روحاں تو وکھرا انہیں بنایا وہ وکھریاں روحاں بنا کے انہاں روحاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خاص شانہ خصوصیتاں استعداد قابلیت لیاقت رکھی ہوندی اس دے وحی دے سکل تے وحی نو برداشت کرن واسطے انہاں دے اندر ایک خاص قابلیت رب رکھی ہوندی بناون ظاہری جسم جدو بناندا ہے ظاہری جسم دے اندر ضرور انسانی مشابہت ہوئے گی نبیاں دی لیکن باطنی جو اللہ تعالیٰ انہاں نو روح بناندا ہے انہاں دی اور باطنی طاقت انہاں دی بناندا ہے باطنی شان جدو تیار کردا ہے او مولا تعالیٰ ساری کائنات دیاں روحاں تو وکھری بناندا ہے خاص شانہ انہاں نو دیندا ہے جس طرح کے بزرگ فرماندے نے کہ پتھر نام سارے واسطے پتھر وجدا ہے لیکن تساں انہاں دے وچ ویکھو تانوں انہاں دیاں خصوصیتاں چمک دمک ضرور تخلیق وچ فرق نظر آوے گا ہے ویکھ لئی ہن سڑکاں دے وی پتھر وچھے پئے نے سڑکاں تے وی پتھر پئے نے تے ہیرے وی موتی پتھر نے نام پتھر استعمال ہو رہا ہے سختی اندے وچ وی ہے سختی اندے وچ وی لیکن قبلہ اس سختی وچ وی فرق ہے شکلہ وچ وی فرق ہے ہاں ان دیاں خاصیتاں وچ فرق ہے ایک آ پتھر ہے جڑا سڑکاں تے پیا ہے اینو ہتھوڑی مار کے سو ٹوٹا کر چھڑدے نے جڑا پتھر ہیرا ہے او ایڈی سخت دھات ہے کہ دعائی خدا دی وہ سخت تو سخت شے تے انج لکیر چ مارے نا تو دو ٹوٹے کر چھڑدے خدا دے بندیاں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے یہ اندر دا باطنی فرق رکھے آئی نبی ظاہری شکل صورت دے اندر انساناں دی مشابہت دے ضرور ہون گے مگر باطنی طور تے اللہ تعالی انہاں نوں ایجا بناؤندا ہے کہ انہاں نوں نور جی آکھیا جاوے نا نور تے یہ وی انہاں دی شان وچ کمی کرن والی گل ہے توجہ نہیں فرمائی جے ہاں کیونکہ کئیاں بزرگاں لکھیا اللہ تعالیٰ دے اوپر نور دا امام نووی شرح مسلم وچ لکھیا نور دا اطلاق اللہ تعالیٰ دے نہیں کرنا چاہیے ہاں اللہ تعالیٰ دی ذات ہو نور او دی مخلوق تے سجنو اے رب دیاں صفتاں ظاہر ہوندیاں کامل صفات الہیہ ظہور چاہیاں تے نبی بنے ایویں نہیں بن پیندے انہاں دی روح اللہ تعالی خاص تیار فرماندا ہے جدوں خاص تیار فرماندا ہے ترتی تے تے پھر اس روح نو مبارک جسم وچ رکھدا ہے تے پھر جدوں وقت آندا ہے وحی دا او پھر انہاں دی روح جو بڑی وکھری ہوندی اس روح دی خصوصیت وکھری شان وکھری ہوندی طاقت وکھری ہوندی پھر او روح اللہ تعالی دی وحی مبارک رو برداشت کردی دوسرے لفظ آئے چھے سوڑو اللہ تعالی نبیاں وچ دو مناسبتاں رکھدا ہے ایک مناسبت ہوندی ہے مخلوق نال ایک مناسبت ہوندی ہے خالق نال ہے انہاں دا کم یہ ہوندا ہے کہ ادھروں لیندے نے ادھروں دیندے نے جے اے باقی انساناں وانگو ہوئے نا تو پھر جے تو میں رب تو نہیں لے سکدے نا او بھی ککھ نہ لے سکن او لیندے تاں نے کہ رب انہاں دے رخ دو چا بنائے نے توجہ نہیں جو فرمائی جے رب سونا انہاں نوں ساڈے ورگا ہی بناؤندا نا تے تو اساں رب تو کچھ نہیں لے سکدے لے سکدے براہ راست رب تو کچھ لے سکدے ہو آپاں دے فرشتہ بھی نہیں ویکھ سکدے اللہ دا فرشتہ اگر ساڈے سامنے اصلی شکل وچ آ جاوے نا ساڈا ککھ نہ بچے اسی اون جی ساڈا دماغ پاگل ہو جائے پھٹ جائے دل ہی پھٹ جائے تے کی وجہ ہے اللہ تعالی دا نبی فرشتیاں نو سامنے ویکھدا ہے فرشتے کول بیٹھے ہوئے گوڈے موڈے کر کے بیٹھے اور توجہ فرشتیاں نو جدوں نبی تو علاوہ اور کوئی ویکھے نا وہ بشری شکل وچ ویکھ سکدا ہے اصلی نہیں اصلی شکل صرف نبی دی شان ہے توجہ نہیں فرمائی دے ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ ہن ایتھے میں قرآن سنانا کہ اللہ تعالی پہلے تھلے نبیاں نو انج دا بناوندا ہے کہ او اللہ دی رسالت اور نبوت دے برداشت کرنے اور اس نو حاصل کرن دی صلاحیت انہاں دے وچ ہوندی اے تھاں پہلو تھلے تیار ہوندی پھر اتوں وہی آوندی اسے گل دے اوتے رب دا قرآن سن سورۃ انعام اٹھواں سپارہ آیت نمبر 124 ارشاد ربانی نے فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مثل ما اوتی رسول اللہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جدو کافران دے کول میریاں آیاتا موجزے آن دے نے تو کیا کھنے نے لن نومنا اساں نبی دے موجزے نہیں منانگے اتھا ایمان نہیں لیا وانگے جنہ چیر جو کچھ نبی دے کول آن دے اور ساڑے کول آوے جیڑی وہی اوتر جان دیئے اور ساڑے والا آوے جیڑا فرشتہ اوتر جان دے اور ساڑے والا آوے یہ جنہ چیر ساڑے والا وہی نہیں آوے گی ارسان نبی نو نہیں منانگے ارسان نبی دی کوئی گل موجدہ نہیں منانگے توجہ اللہ تبارک و تعالی نے انہا نو جواب دیتا تے کی فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا فرمایا اللہ زیادہ جان دے اپنی رسالت نو کیڑی تھا تے رکھنا ہے جنی فرمائی جے آنکھو چا سبحان اللہ جواب رب دیتا ہن اس دا شان اس دی شان نزول سمجھو یہ آیت اتری کیوں ادھر میں نازلت ھذہ آیت فی الولید بن مغیرہ قال لو کانت النبوۃ حقا لکنت اولا بها من محمد لانی اکبر منه سنا اکثر منه مالا ولدا ولید بن مغیرہ جنو اللہ تعالی قرآن چاکھے حرام زادہ توجہ نہیں فرمائی جے سورة نون قلم دے اندر رب انو چنگیاں تھپ تھپ کے کہ اے متکبر اے مناع للخیر اے بڑا گناہگار اے چنگیاں نو تھپ کے انو آخرت فرمان دے او تلیم بعد ذالک زنی اینا ساریاں گلان تو بعد وڈی گالے وے کے ہی حرام دا اور واقعی ولید بن مغیرہ حرام دا ہی نکلیا تھی او سجنا میں گل کیوں پہ کرنا ہوا اس واسطے پہ کرنا ہوا اگر ایسا کسے گستاخ خاص تے کسے کافر بیمان آستے ممبر تے بہ کے اینی گل چکریے آندے نے انو شرم نہیں آن دی ممبر تے بہ کے گالیں کٹی جاندے انو آکھنا مراد اللہ دے قرآن نو پاڑ کے تھٹ دے رب سونا ولید بن مغیرہ نو حرام دا آکھ شدیا تو قیامت توڑی جڑا قرآن پڑے گا انو حرام دا آکھ دا ہی روے گا اگر آپ سب و شتم اب رب سونا اپنے حبیب دی انی غیرت کھاندا ابو لہب تھوڑی جی بکواس کیتی اللہ تعالی نے فرما تبت یدا بی لہب و تب تفسیر ساوی کھول کے ویخ تب اللہ کا تبت یدا ایک کلمات سب و شتم دے لے رب العالمین نے ایڈی موٹی انو تھپی کہ تیرے ہاتھ ٹوٹن ایدہ مطلب کی بندا ہے او تیرا ککھ نہ رہے او تو اجڑ جاوے او تو برباد ہوے پر رب وعدہ اولا شریک اپنے حبیب دے گستاخ نو انج تھپے تے او مومن کیڑا ہے جڑا رب دی سنت ادا نہ کرے ذرا بولو چا سبحان اللہ میں قسمیا بیان نہ سن لے جس دل دے اندر یہ غیرت اینی نہ ہوے اس طرح دی قسم خدا دی او دل مومن ہی نہیں سبحان ولید بن مغیرہ کہن لگا اگر نبوت اگر رسالت کوئی سچی شے ہوندی اے حق ہوندی تے پھر محمد لالو میں چوکھا حقدار سا توجہ ولید بن مغیرہ او حرام دا آکھن لگا کی آکھدا ہے اگر نبوت رسالت سچی ہوندی محمد لالو میں چوکھا حقدار سا کیوں میری عمر وڈی مال میرا زیادہ اولاد میری زیادہ تے حق تے میرا بندا سی رسول میں بندا محمد دی عمر وی چھوٹی اولاد دی بار دیندا کوئی پشت والی سلب والی اولاد اولاد ایں دی پتریں دے کوئی تے نال مال وی دے کول کوئی نہیں پھر نبوت رسالت دا حقدار اے کیوں بنیا توجہ ہن کافر نے اے سمجھیا کہ نبوت رسالت ظاہری جسم ظاہر مال ظاہر طاقت نال ہی مل پیندی ہے اے جندے ول ہووے جندے کول ہووے نبوت رسالت میں اوندے کول ہی آنی چاہیدی ہے اے کافر اے سمجھیا کہ نبوت رسالت ایویں مل پیندی ہے جدے کول مال چوکھا ہووے اونوں وی مل جانی چاہیدی سی اللہ تعالی نے اونوں جواب دتا ہے اللہ اعلم ہے تو یجعل رسالت ولید بن مغیرہ نو رب جواب دتا اللہ خوب جاندا ہے رب زیادہ جاندا وے اپنی رسالت کتھے رکھنی ہے کی مطلب او ولید بن مغیرہ تو ٹھیک تک عمر چ زیادہ ہوے گا مال چ زیادہ ہوے گا میں جناب اولاد تیری چوکھی ہوے گی پر رسالت واسطے اے کچھ نہیں چاہیے شکل شکلی شکل بشریت کیویں آ گیا پکے کھانا تے پینا تے بازار جانا تے جناب شادی تے بیاہ کی کیتے ہو سکدا سنو اے این دا سوال پرانے کافراں دے ذہن وچ اٹھیا سی میں قسمیہ پہ اللہ قران فرمان اللہ بولو چا سبحان اللہ ابو جہل ورگے کافراں وچ سوال اٹھیا سی اے رسول کن دے جڑا کھاندا پیندا ہے جے رسول ہوندا تے فرشتہ ہوندا فرشتہ ہوندا انسان کیویں رسول بن گیا جڑا کھاوے بھی صحیح پیوے بھی صحیح توجہ کھائے بھی صحیح پیوے بھی صحیح شادی بھی کرے یعنی کافران دے ذہن نے فیصلہ کیتا کہ جڑا بشر جڑا بشری لباس شکل وچ اے رب نال تعلق نہیں جوڑ سکدا کوئی فرشتہ ہی ہونا چاہیے فرشتہ ہی رب تو لے سکدا وے انسان دا کی کم ہے کھان پین والے دا ہن رب سونے نے انہاں دے اس غلط فہمی تے شبہ دا ازالہ کن کیتا ہے جواب کن دیتا اللہ تعالی نے فرمایا لو جعل اللہ ملکل لجعل اللہ بشرا لو جعل اللہ ملکل لجعل اللہ رجلا ولل رسلا علیہم ما یلبسون اللہ تعالی جواب دیتا اگر محمد نو اسا بناندے نا فرشتہ توجہ یعنی جسلے اسا اختیار کیتا سی اینو بناندے اسا فرشتہ تے تواڈے ال گھلنا ہوندا اسا کی کرنا سی لج اللہ رجلا اینو اسا مرد بناوندے توجہ نہیں فرمائی لفظت غور ہوئے قرآن دے اگر اساں محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم اگر اساں بنانا ہندا فرشتہ تے پھر اساں بھیج دے تواڈے وال تے پھر بھی اساں نو بندہ ہی بنانا پینا سی مرد رجل آکھدے نے مرد نو کینو آکھدے نے بولو بولو بولو بولو مرد نو اساں نو مرد بناؤں گے ایتھے اللہ تعالیٰ دو گلاں سمجھائیاں ایک تے دسیا ہے کہ رسول نبی عورت نہیں ہو سکتی توجہ نہیں فرمائی نے عورت نہیں ہو سکتی اساں نو رجل ہی بنانا پینا کیوں کہ نبیاں رسولاں نے لوکاں نو تبلیغ کرنی ہوندی ہے جے ہوگی عورت تبلیغ کیویں کرے گی اینو تے حکم گھر رہو توجہ نہیں ہو فرمائی عمر او ایک تھان تے آیا ہے ایسا جو بھی رسول بنانے ہیں مرد بنانے ہیں الا رجال النوحی ہاں مرد بناتے ہیں اس تو علاوہ اے جڑی آیت پاکی اور زیادہ واضح ہے کہ اگر فرشتہ محمد نو پہلے دن تو بنا دے تو پھر زمین والے انساناں والا سانو بھیجنا ہوندا تو پھر اساں انہاں نو کی بنانا سی توجہ نہیں فرمائی نے کی بنانا سی مرد بنانا سی سنگیاں ایتھوں پتہ لگ جاؤ عورتاں مبلغ نہیں ہو سکدیاں تے پتہ نہیں ہے عورتیاں کتھوں ٹریاں پھردیاں ہن ہن میں قرآن دی گل پیا کرنا ہن جیڑا اسی نا نام مراد پیر پرست وہ آکھے گا میرا پیر ٹوری کھڑا تو روکی جانا وہ سوتری دے نوں آکھ سوتری دا پیر دا کلمہ نہ پڑھ کلمہ محمد عربی دا پڑھو پیر باہو سرکار دی گل سناواں توجہ نال بولو سبحان اللہ سنا مناقب سلطانی دے اندر لکھیا ہے پیر باہو جی نو انہاں دی اماں جی قبلہ فرمایا پتر مرشد لب اللہ دی معرفت واسطے ظاہری مرشد دا پھلنا ضروری او عرض کردے نے اما جی مینوں آپ چا مرید فرماو آپ جب بیعت فرماؤ پیر باہو دی اما جی فرما دیا نے پترا عورت واسطے مرید کرنا تلقین کرنا جائز نہیں جے جائز ہوندا حسن حسین دی اما مرید کردی کردی کہ پتر عورت نہیں تلقین کر سکتی مرید نہیں کر سکتی جے کردی ہوندی تے سیدہ خاتون جنت توجہ نہیں فرمائی نے مرو تو ہن اے ایڈیا ایڈیا گول پگا والے اٹھے پھردے نے سیفی ٹولا او تھڈو رننا نو لائی کھڑے نے ہاں جی اند نے ہلدی پئی فیض دے دی پئی میں کیا ہلا ہلا ایو ہی تے ہلا منا دی پہلا دی مونج کٹی چھے میں کیوں نہ بولا جدو قرآن نو پیران تھلے لطالن میں کیوں نہ بولا میں مجبورا میں قسم خدا دی کر گیا نہ لڑن جو گا تے نہیں بولن جو گا ہے میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی نو پوچھا گیا او تو سختی کیوں کرنا ہے قلم نال فرمان لگے میرے کل تلوار جو کونی اپنی آگے تھے نہ کرتا توجہ نال چبول سبحان اللہ اس واسطے سنگیا میرے کول تے تلوار کھولی جڑا دین نو انج مذاق بنائی پھر دے میں تلوار چلاواں میرا منصوبہ اگلا ہے او علن تسا سمجھیا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ صدکے جاواں ایک گل مولا ایہی سمجھائی تعالی نے لجعل اللہ رجلا پھر بھی مرد دی بناونا سی مرد دا تاں دسیا وے عورت تبلیغ نہیں کر سکتی عورت نو مردا غیراں تو پرہیز دا حکم آیا ہے تے نبی تبلیغ کرنی نبی امر بالمعروف کرنا نہی عن المنکر کرنا کی کچھ فرید رب سونے دی طرفوں نو سپرد ہوندے نے سنگیا اس بار دوسرا رب نقطہ کی سمجھایا ہے دوسرا نقطہ ہے سمجھایا ہے کہ فرشتہ بندیاں والا ہو انسان والا ہو پیغام لے کے آوے انسان والا تو پھر کی بن کے اونے لجا اللہ رجل رجل بن کے اونے رجل رجل جدو بن لے مرد بن لے تو مرد دی ضرورت شادی بھی ہے بیاہ بھی ہے بچے جمنا کرنا کھانا پینا کی مطلب جدو اللہ دا فرشتہ جدو اللہ دا فرشتہ انسان وال آوے گا رسول بن کے نبی بن کے اونوں بھی انسانی شکل لینی پینی ہے انسان وال ورنہ او اپنی شکل چاہے تے پھر تے کوئی دیکھ نہیں سکے گا کوئی جناب ان دے نال گل نہیں کر سکے گا ویندیاں دل نہیں پھٹ جان گے جن ویکھ لینا جن جن جڑے سامنے تھوڑا جا جلوہ چھوکھاوے اون دے دل پھٹا پھٹا چھڑ دے کئی مر جاندے نے کوئی پاگل ہو جاندے نے ہوش نہیں آندی ٹٹیاں تے گند کھاندے رہندے نے پر سجنا اے تے جنات دی حالت اللہ دا فرشتہ اصل شکل چا جاوے اونوں کون پچاوے کون اونوں ویکھ سکے مناسبت ضروری ہوندی فیض لین دی خاطر تارا فرماتا ہو اگر اساں اپ فرشتے نوں کھل دے فرشتہ بنا دے پھر بھی مرد ہی بنانا پینا سی جدو مرد بندا پھر زمین تے آن کے زمین تے آن کے اونے کھانا سی اونے پینا سی اونے شادی کرنی سی اے سارے کم کرنے سن جدو کرنا لو بسنا علیہم ما یلبسو سبحان اللہ کی مطلب لبسنا علیہ ما یلبسون رب فرماندا ہے جڑے رولے چ ہون پے جے نا اسے رولے چ پھر بھی اساں پا دینا توجہ نہیں فرمائی او کافرو میرے محمد یہ فرشتہ کی شے ہے میں انہاں نوں فرشتیاں تو بھی اعلی بنایا انہاں دی مبارک روح وہ فرشتے جبریل اس حقیقت نوں نہیں پہنچ سکتے تے میں گھلیا تواڈے آل بشری شکل وچ تساں رولے چ پے گئے جی آندے جے کھاندا وی اے بال وی ہے پیندا وی اے چکر کی اے کیویں ہو سکدا ہے جے تساں میری خاص بارگاہ قدس دی بنی مخلوق تساں سارے نالوں وکھرے بے مثل تے بے مثال اے آ جان بشری لباس تساں رولے چ پے گئے جے آندے جے کھاندا وی اے بال وی ہے پیندا وی اے چکر کی اے کیویں ہو سکدا ہے رب فرماندا ہے جے تساں میری خاص بارگاہ قدس دی بنی مخلوق تساں سارے نالوں وکھرے بے مثل تے بے مثال اے آ جان بشری لباس وچ تے بشری کرن کم تساں دے جی فرشتہ کیوں نہ آیا یہ کیویں رسول بن گیا رب فرماندا ہے میں فرشتہ گلدا نا تے پھر وی ایویں بندہ ہی بناؤں گا ایویں مرد بناؤں گا تھلے آؤں گا شادیاں کردا سارا کچھ کردا جدوں نے کرنا سی تساں مڑ رولے چ پے جانا سی تساں آکھنا سی یہ رسول ہے کوئی ہور فرشتہ گلو توجہ نہیں فرمائی ہے کی مطلب مولا کائنات نے دسیا ہے وے فرشتہ جے شک تواڈے والا وے انسانی شکل وچ آونا ہے تے اونوں سارے کام کرنے پینے نے تواڈے واسطے تواڈے واسطے تاکہ تساں اون دے نال لگ کے کچھ لے لو وے میں محمد نو فرشتیاں تو وی اعلی بنایا ہے انہاں دی روح مبارک نو جنج میں پیار کیتا ہے کسے نبی دی روح اجلی بنائی جے تواڈے آل بشری لباس وچ آ گئے تے ہن تواڈے واسطے کھانا ہے تواڈے واسطے پینا ہے شادیاں کرنیاں پین گیاں ہن رولے چ نہ پاوو تساں بشری شکل تے نہ جاوو اصل وحدت راز وچ جو ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ ایک گل سمجھا عام لوگ آکھدے نے لو جی نور دی مخلوق کھاوے تے پی دے یہ کوئی تک بڑا اونوں آکھ اتری دیا فرشتیاں نو نور سمجھنا ہے کہ نہیں توجہ نہیں فرمائی او فرشتے نور ہیں کہ نہیں رب فرماندا ہے جے فرشتہ میں بھیجا انساناں ولے انسانی شکل وچ آوے تے پھر اینو کھانا پینا پینا سارے کام کرنے پینے توجہ نہیں فرمائی جی ایدا مطلب ہے فرشتہ ہوئے اصلی شکل پھر کھان تو پاک پین تو شادی ویاہاں تو جے آوے انسانی لباس پھر کھانا بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آئے توجہ نہیں فرمائے ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے کون فرشتے آئے آپ بچہ بھن کے لے آندے جاہل ہے سمجھتے نے کہ آپ نو پتہ نہیں تھی فرشتے نے تاں لے اس اوتری دے نو آکھ جے نبی نو فرشتے دا پتہ اس لے نہیں لگا تے جدوں نبی تے کول فرشتہ وہی لے کے آندا ہے پھر پتہ کیویں لگدا اوتھے تیرا پیو کھلوتا ہوندا جڑا دستا ہے فرشتہ توجہ نہیں فرمائی مرو جے فرشتہ نبی نہیں پہچان سکدا کہ جبریل ہے اے ازرائیل ہے اے اسرافیل ہے اے میکائیل ہے اے فلانا فرشتہ ہے جے نبی نو پہچان نہیں ہوتی تے میں دس پوچھنا جدوں نبی دے کول فرشتے آوندے نے اس لے کیڑا پہچان کراندا نبی سمجھایا ہے کہ جدو آئے نے بندیاں دے کپڑے انساناں دے لباس جائے نے حضرت اس ویلے بچا بھن کے آن کے رکھے آوے دسے آوے جدو فرشتہ انسانی شکل جاوے گا انہوں کھامن دی حاجت بھی ہوئے گی پیمن بھی ہوئے گی پھر سوال اٹھ دے انہاں کھادا کیوں نہیں کھادا کیوں نہیں بچہ انہاں ہاتھ اگا کیتے ہی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کیوں رکھیا تو انہاں کھادا کیوں نہیں وہ سجڑا کئی بارا تینو چھتی ہوئے کالا ہوئے جلدی چھوئے جا مہمان بنے تیرے اگر روٹی رکھا تو آتری لگا کرنا میں کالا ایسا چھتی ہوں میں چلیا ہوں فرشتے او سڑے جلدی اچھ سن پہ آن کے آنکھ دے لے ہاتھو نہ آگا ودایا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فاؤ جا سمیل ہم حضرت ابراہیم نے خوف محسوس کیا کس بات کا کہ لگ دے جی خیر دا پیغام نہیں لے کے آئے آپ فوراً خوف محسوس کیتا رب دی طرفوں کوئی حکم سخت ہے انہاں اوہی گل کیتی انہاں کیا اساں کھان واسطے نہیں آئے لوط علیہ السلام دی قوم نو غرق کرائے توجہ نہیں فرمائی دی قوم لوط نو غرق کرن آئے سجنہ ایتھوں پتہ لگا جدو فرشتے انسانہ دی شکل چاون گے کھانا پینا لباس انسانی آوارے دولا نو کرنے ہی پہنگے الوازے ماتولا تلاگو ہو جانگے تا کر کے اونج فرشتے اپنی اصلی شکل چوون لباس دے محتاج نہیں جدو جبریل امین حبیب خدا دے کول آن دے لے تیہیا قلبی دی شکل چون دے لے اس لے لباس بھی پایا ہون دے جدو جنگ للن پتر بھی آن دے لے اس لے پھر دے پکا بھی رکھی آن دیا جو ہے وہ بولو چا سبحان اللہ میں ملہ نو پوچھنا او جہلا ڈنگرا یہ دس فرشتے جبریل امین اصلی شکل چ ہوے تے پگ رکھیے سر تے کبھی کپڑے پائے نے تے ہن ثابت کر کہ حبیب خدا دی بارگاہ وچ جبریل آوے آپ دے صحابی دی شکل چ آوے تیہیا قلبی دی شکل چاوے تو جبریل ننگا ہوئے مرو بولو تو صحیح جدو آ جبریل انسانی شکل چاہے لے اس لئے رب نے انو ہر شے لائی ہر شے لائی جیڑی شے بندیاں نو لکانی پیندی تو نہیں تو لے کے گوڑے آتا یہ بھی سارا کچھ ہوتا ہے تاں کپڑے پاندے لے لباس پاندے لے معلوم ہو یا فرشتیاں دیا شانہ نے دو ایک کو نہ دی اپنی اصلی شانے اصلی حالتے اس لے نہ کھان دے نہ پان دے محتاج ایک شانے ہونا دی جدو رب انہوں نے بھیجے انسانی شکل اچھ مومنہ دی امداد آستے یا مومنہ دے کسے خدمت آستے اس لے فرشتے کھان دے بھی ہیں پین دے بھی ہیں پان دے بھی ہیں ساریاں ضرورتہ انسانہ آلیاں پوریاں کر دے سمجھ لگی نے کوئی بولو چا سبحان اللہ انہیں گل تے سمجھ آ گئی ہاں رب سنے یہی گل کیتی کہ فرشتہ میں گھلاں تواڈے آل تے مرد بنانا پینا ہے کہ محمد پاک نو میں تساں ساریاں تو وکھرا تیار کراں انہاں دی روح مبارک خاص فرشتیاں تو وی اعلی ہوے تے کیا او تواڈے آل میں جدوں گھلاں گا تو وہ انسان نہیں بن کے آوے گا توجہ نہیں فرمائی کیا انہیں کھانا نہیں کیا انہیں پانا نہیں شکل بشری دا حرص اولا جیویں قرآن تے چولا مدا اکھ وچ پوی پھولا پتا پڑوال کیا پوچھ دی محمد مصطفیٰ را دے خدا دی گال کیا پوچھ دی کیا فرمائے نے راز خدا دی تیرا میرا راز دوسرا نہیں جانگا توجہ نہیں فرمائی ہے رب دے راز نو کون جانے بات تے انہاں ڈنگراں تو حیران ہاں جڑے آندے نے اساں نبی نو جاننے او نہیں جاندے قسم خدا دی کر کے آنا تو میں کون ہاں نبوت دے راز نو صدیق اکبر نہیں جاندا اے دا گہرا راز لم یعرفنی حقیقتن غیر ربی میرے رب تو سوا حقیقتن مینوں کو نہیں پہچان سکدا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں شرح بخاری دنیا شروحات اٹھا کے ویکھو شرح کرمانی شرح فتح الباری شرح عمدۃ القاری شرح فیض الباری انور شاہ کشمیری دیوبندی دی اوے نا سارے لکھے اللہ تعالی دے پاک محبوب آپ سرکار دی حقیقت نو اللہ تبارک و تعالی نے چھپا کے رکھیا ہے صدیق اکبر ورگے بھی آپ سرکار نو کامل حقیقی صورت نہیں ویکھ سکتے توجہ نہیں فرمائی ذرا بولو چا سبحان اللہ ہن صدکے جاواں ادھر ویکھ رب وحدہ لا شریک مولا نبیاں دیا مبارک روحاں نو عجیب ہی بناؤں دائی تیری میری روح توجہ تیری میری روح صرف اپنے جسم دے اندر کم کر دیئے نبیاں دی روح ساری کائنات وچ کم کر دی اچھو عجیب گل ہے تیری میری روح میرے جسم وچ روح ہے یہ تھلے کم کر رہی ہاتھ اکھ دل تمام آزا اس روح والے اسلے پوری حرکت وچ نے اور وہ روح پورا اپنا جناب کم چلا رہی ہے اور جس میرا زندہ ہے اوے سجنا میں ہن چاواں اتا کرا ہیٹھا کرا کسے نوں پھڑ لواں کسے نوں چھڑ دیاں بولا نہ بولا سناواں نہ سناواں یہ سب کچھ میرے اختیار وچ تھلے آیا میری روح نال اللہ تعالی رکھیا ہویا ہے لیکن نبیاں دی روح او انہاں دے اپنے جسم مبارک تک محدود نہیں ہوندی اونا دی مبارک روح ساری کائنات جسم دی اونا دی مبارک روح اس جسم دی جان دی دعویٰ دیتا ہے تو دلیل دیا تو دیوان بھی دیو بندیاں دی سمجھ جو آئے ذرا بولو چا سبحان اللہ سیرت النبی جلد نمبر 3 سلیمان ندوی شبلی نمانی دیوبندیاں دے پوپ انہ دیا کتابہ سیرت النبی پورے ہندوستان پاکستان اتنے چل دی اس کتاب دے صفحہ نمبر 16 دے ہوتے جلد تیسری صفحہ 16 دے ہوتے لکھیا ہے نبی دی روح کی کام کر دی ہے کی طاقت رکھ دی توجہ نہیں فرمائی دی آہا توجہ نہ بولو سبحان اللہ جس طرح ہمارا نفس اور ہماری روح یا ہمارے جسم کی پر اسرار مخفی قوت ہمارے کال بد خاکی پر حکمران ہے, جسم خاکی پر, اور ہمارے تمام اعضاء و جوارح اس کے ایک ایک اشارے پر حرکت کرتے ہیں. اسی طرح نبوت کی روح اعظم اذن الہی سے سارے علم سارے عالم جسمانی پر حکمران ہو جاتی ہے, اور روحانی دنیا کے سنن و اصول عالم جسمانی کے قوانین پر غالب آ جاتے ہیں. اس لیے وہ چشم زدن میں اکھ چمکن دی دیر فرش زمین سے عرش بری تک پہنچ جاتی ہے. مرو بولو سبحان اللہ. ویکھو تے صحیح مذہب ساڈے دی حقانیت تے حوالہ غیراں دا اینی گل اسا چکراں تے مڑ تے شرک ہو جاتی ہے. ہاں روحانی دنیا کے سنن اصول عالم جسمانی کے قوانین پر غالب آ جاتے ہیں. اس لیے وہ چشم زدن میں فرش زمین سے عرش بری تک عروج کر جاتی ہے. ایدہ مطلبے نکڑے آؤ میرا پاک نبی بلاک دلال عرشان سے نہیں پہنچیا, اپنی روحانی طاقت مبارک دلال پہنچیا. وہ چشتیا اچھا تو موڑے براک کا دواستے آیا تھی وہ جھلا براک کا ایسی محض اعزاز دکھا تے سیر کرانی ہے تے سیر دے اصول سامنے رکھنے توجہ نہیں فرمائی نے میں نو بٹھاواں ایندے تے اے اعزازی سواری ہے مصطفی محتاج نہیں کھانو دیوبندی پہ لکھ دے نبی اپنی روحانی طاقت کے ساتھ چشم زدن میں عرش زمین سے عرش بری تک عروج کر جاتے ہیں. سمندر اس کی ضرب سے تھم جاتا ہے, چاند اس کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, اس کے ہاتھوں کی دی ہوئی چند روٹ خشک روٹیاں ایک عالم کو سیر کر دیتی ہیں, اس کی انگلیوں سے پانی کی نہریں بہتی ہیں, اس کے نفس پاک سے نفس آندنے سانس لو او دے دم دے نال تھوک چا مارن تے کی بن جاندے بیمار تندرست ہو جاتے ہیں اور مردے جی اٹھتے ہیں. وہ تنہا مٹھی بھر خاک سے پوری فوج کو تہو بالا کر دیتا ہے. کوہ و صحرا بحر و بر جاندار و بے جان بحکم الہی اس کے آگے سر تگو ہو جاتے ہیں. وہ اس کا نہیں بلکہ اس کے رب کا فعل ہوتا ہے اور اسی کی مشیت اور قدرت سے پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں یا اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں. وہ آکھ دے اذن رب دا ہوندے لیکن جدو رب اپنے نبی دی روح بلاندا ہے یہ ساری طاقتاں دے وچ رکھتا ہے. ساریاں طاقتاں یہ حوالہ کیندا ہے بول بول بولو یہ سکولیاں دا وی پیو ہے شبلی نمانی تے سلمان دیو بندی سلمان یہ دوواں دا باپ تے وڈیرا تے سارے نو مندے نے وہ آکھدا ہے اوئے جیڑا نبی دی روح ہوندی ہے نا ساڈی روح حکومت کردی ہے اپنے جسم تے نبی دی روح حکومت کردی ہے ساری خدائی تے تا کر کے اکھے اکھ اینج کرن دے وچ آسمان تو چند زمین تے سورج پشاں اے ساری قدرت ساری طاقت رب تعالی نے اپنے نبی رسول دی روح مبارک وچ رکھی. اخبار الاخیار دے اندر شیخ محقق شیخ عبدالاول جمن پوری رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال لکھ دے نے جیویں تو اسا اپنے جسم دے نہ اتارنے سانو کیڑی اوکھ ہوندی نیڑے ہی ہے نہ اتار دیو سانو جنے اوکھ نہیں ہوندی اللہ دے پاک نبیاں دی روح سارے کائنات دی جان جوندی ہے ساری کائنات تصرف رکھ دی ہوندی اپنی قدرت رکھ دی ہوندی ہے اس قدرت دی نال اللہ دا نبی جویں تو میں ناخن اتار لے نبی اسلام تو چاندے میں تا اتاریا جو ہے بولو بولو سبحان اللہ نو ایک حوالہ سنانا حجت الاسلام امام غزالی دا یہ نہ ہوئے نا بھی دو بندی لکھ گیا نا سادہ مذہب تے بزرگا لکھیا ہے نا بخاوا بولو چا لا تو سنا ہوا والا احیاء علوم الدین جلد نمبر 4 در بیان فضیلت فقر حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ جنہاں دی مبارک روح نو خزینت الاصفیاء وچ لکھیا ہے غالبا مناقب غوثیہ دے حوالے نال معراج دی رات کلیم اللہ علیہ السلام دے سامنے اللہ دے محبوب پیش فرمایا ہے فخر کیتا ہے کہ اے کلیم تواڈی امت وچ میرے غزالی ورگا کوئی ہے یہ دیوبندی اشرف تھانوی اپنی کتاب غیر مستطاب امداد المشتاق سے لکھیا امام غزالی دی روح مبارک پیش پئی ہوندی او امام غزالی انہاں دے نال دا کوئی نہیں ہویا نہ ہو سکدا ہے قسم خدا دی کر کے اللہ نہ امام جلال سیوطی نہ احمد رضا بریلوی سرکار جو بھی گزرے نے غزالی رب کوئی تیار فرمایا دوسرے دی روح تو میرے میں تے نہیں ویکھی کوئی دوسرے دی روح میں نہیں کسے کتابے پڑھیا دوسرے دی روح حضور نے پیش کیتی ہو گئی جے اکو دی ہوئی ہے تے سمجھ لے اکو ہی ہے ترا بولو چا سبحان اللہ ملا برخوردار ملتانی رحمت اللہ علیہ آشیہ نبراس میرے کول پہ اسے لکھے آتا ہمیں ملا برخوردار ملتانی رحمت اللہ علیہ لکھ دے لے جدو امام غزالی یہ کتاب لکھی ہے نا اندلس مغرب دے علاقے وچ گلی اوتھوں دے بعد عالماں نے ایک کتاب برداشت نہ کیتی تو انہاں آکھیا یار اساں چلن دین پڑھن دی اجازت نہیں دین انہاں دا نام غالبا ابو حزم لکھیا رات ہوئی خواب ویکھ لے حبیب خدا دی کچہری لگی چار یار بیٹھے حضرت امام غزالی آئے کتاب کوڑے حضور دی بارگاہ وچ کتاب پیش فرمائی یا رسول اللہ غلط تے آپ ہی تے ساڑو آپ فرماندے نے مینوں پسند عرض کردے نے لجپالا پھر آ جڑا بیٹھا ہی یہ نو چلن نہیں دیندا آقا نامدار حضرت ابو بکر صدیق نو حکم فرماندے نے چک کوڑا مار اینو اے میرے غزالی دی کتاب روکی کھڑا کوڑا صدیق اکبر نے ماریا جدو سویرے توجہ سویرے اٹھیا کوڑے دے نشان کنڈ دے پئے سن توبہ کیتی ایک کتاب آپ دی آپ ہی تقسیم فرمائی آپ ہی پڑھن دا حکم فرمایا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نبوت دیا خصوصیت رسالت دیا شانہ لکھ دینے سنا چھوڑا ذرا جیندے آجا بول سبحان اللہ لاؤ حوالہ سنو دے سواد لاؤ آنکھو چا سبحان اللہ واہ واہ واہ یارا صدقے جاواں پاک امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے نبوت دیاں خاصیتاں دس دیاں کٹ کے بکھانا پڑا نا عبارت بھی چپڑنی پڑی جنا چیر ہوں کٹ کے نہ بکھائیے اعتماد نہیں کرتے کریے کی توجہ نال بولو سبحان اللہ چلو اللہ تعالی لبا دے اگلے دن یہ بیان کیا ہوں سامنے نہیں پہ آشانی نہیں مل رہی بول گیا وہاں چلو ایویں چ بیان کرنا توجہ نال بولو سبحان اللہ آپ فرماندے نے کہ نبوت دیاں ہوندیاں نے چار خصوصیتاں جنہاں چوں ایک صفت ہوندی ہے نبی دے وچ کہ اونوں اللہ تعالی ایک قدرت بخشی ہوندی ہے نبی دی جان تے روح مبارک وچ اے رب قدرت رکھی ہوندی ہے کہ اس قدرت دے نال او فرشتے ویکھدا ہے آخرت دا جہان ویکھدا ہے اسے قدرت دے نال او کام کردا ہے جنہاں تو دنیا عاجز ہوندی ہے ہن ایتھے انہاں نقطہ کیڑا جڑا خاص تہاڈے اگے بیان کرن والا ہے او کیڑا ہے او فرماندے نے نبی اچ یہ آسمان تو چن اتارنے تے سارے کام معجزے جنہاں نو آکھدے جے نا اے نبی دی ایک صفت قدرت ہوندی جویں ساڈے وچ اللہ تعالی قدرت اختیار رکھیا ہے نبی وچ معجزے وکھاون دی قدرت اختیار انہاں دی روح وچ رکھی ہوندی رہی سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی جی ہاں تا نبی یہ کام کردے نے وہ فرماندے نے غیب جان لو اے بھی نبی دے وچ اللہ تعالی صفت رکھی ہوندی تے معجزے وکھانے اے بھی رب نے نبی دے وچ قدرت رکھی ہوندی اے دوویں نبی دیاں صفتاں نے رب دی طرفوں نو ملدیاں نے عطا ہوندیاں نے انہاں نال ہی او غیب وی ویکھدا ہے تے معجزے وی ظاہر فرماؤ غلط فہمی کیڑی کڈن والی غلط فہمی یہ کڈن والی ہے یہ دیوبندی طبقہ یہ سمجھدا ہے کہ معجزہ نبی دے اختیار وچ نہیں ہوندا تا طاقت وچ نہیں ہوندا لیکن امام غزالی یہ فرماندے نے کہ نبی دی قدرت اور اختیار وچ ہے اسے کتاب ہاں تا کر کے ساڈا اعلی حضرت بریلوی فرماندا ہے سناواں ذرا بولو جل سبحان اللہ ساڈا بریلی دا تاجدار فرماندا ہے سورج تے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج اٹھے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نچدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ تیرے میرے ہاتھ میں قدرت ہے لیکن یہ وہی کام کر سکتا ہے جی دی قدرت ہے تو نبی اپنے ہاتھ نال وہ کام کر سکتا ہے جو اندر وچ قدرت رب رکھدا ہے اللہ تعالیٰ دے پاک رسول نبی دے کو کافر آمن تے آکھن موجزے وکھاؤ تو آکھن ٹھہر جاؤ رب تو مانگ لوا توجہ نہیں فرمائی لے ٹھہر جاؤ منگا پتہ نہیں کنے وقت ہونا ہے نا ایک وقت رب نو کیوں گوارا ہو گیا جدو معجزے طلب کرتے ہیں اللہ دے نبی دے اختیار اور قدرت دے وچ رکھیا ہوندا ہے وہ چاہوے وخا چھوڑے چاہوے نہ وخا توجہ نہیں فرمائی دے کنکریاں نو چاہوے بلاوے چاہوے نہ بلاوے نبی دی قدرت اور اختیار دے اندر رکھیا ہوندا ہے سنگیا معلوم ہویا اللہ دے نبی ظاہر جسم دی تخلیق دے اندر بناوٹ پیدائش دے اندر باقی انساناں دے مشابہ ہوندے نے مشابہ دا مطلب کی ہوندا ہے کیفیت اک جیسی ہوندی کیفیت شرکت انہ دیا بھی اکھان دو ساڈیا بھی دو جیویں ساڈے ہاتھ دو انہوں نے بھی دو کیفیت نبی دی تخلیق دی فرشتیاں نال دی نہیں جنہاں دے نال دی نہیں جانوراں دے نال دی نہیں انسان دے نال دی تا اللہ دے قرآن نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم او مرو میں بشریت تے تہاڈے ورگے کیا مطلب میری مشابہت تہاڈے نال دی میں بھی تہاڈے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ آزاد تے اسی طرح ہی رب بنائے نے لیکن انما یوحا الیہ انما الہکم فرق میرے وحی آن دیجئے وہ جڑی ہن وحی دسی ہے نا اسے نال نبی نے اپنا تے باقیاں دا باطنی فرق دس چھڈیا کیوں کہ تساں اندروں اونج نہیں بنے جے میں بنیا واں تساں وحی نہیں پچا سکدے میں پچائی بیٹھا جو نہیں فرمایا کچھ سبحان اللہ صدقے جاواں ایتھوں پتہ لگا سیدھا ہی بنیا کہ نبیاں دیاں ارواح مقدسہ اللہ تبارک و تعالی سارے دیاں روحاں تو بے مثل بے مثال بنا اسے نال وہی رب دی لیندے نے اسے نال ہی فیض لیندے نے تے خدا یہ تقسیم کر انہاں نوں اس نال مناسبت خالق نال جڑدی وہی غیبی طاقت انہاں چوندی ہے اسے دے نال ہن جاہلو جڑا آپ کے نبی ساڈے ورگے قسم خدا دی کر کے اللہ انہاں نام مراداں دا کیدہ بڑیا کھڑائی کہ نبی جنہ چیر جبریل وحی لے کے آ جاوے انہ چیر نبی دے کول شان تے طاقت ہندی ہے او نہ آوے تے پھر کوئی نہ پھر ساڈے ورگے نے پر سجنا نہ نہ جبریل آوے بھاویں نہ آوے قسم خدا دی نبی دے کول جمدیاں طاقت ہوندیاں نی جڑیاں کسے کول چلانی دے اندر نہیں آ سکدیاں جبریل تے حضور پاک دے کول 40 سال تو بعد پیاوندے رہے مدینے دے تاجدار جم گیا رب وحدہ لا شریک نو سجدہ پر کردے رہے او میں پوچھنا وا اے رب سونے دی معرفت والی طاقت اللہ نے پاک نبی دے اندر رکھی سی تے نبی سجدہ کیتا ایک پاسا ظاہر تے نہ بھول روحاں وچ بڑا فرق ہے تے روح دا ہی سارا کمال ہاں اصل کمال ہے ہی روح دا جسم دا تے کوئی ایک گل سمجھاؤں حضور خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دی گل مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے او مجدد پاک انہاں دے مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی شریفہ سامنے پئی اور لفافے دے وچ اس دے اندر لکھیا ہے آپ دا ایک خان ساما سی نال تندوریا نان بائی آپ جدو بھی لنگر دا مال نہ ہونا اتھو منگا لینا ایک دن لنگر دا مال مکیا مہمان آ گئے نے سرکار خادم گھلیا ہے نان بائی تندوری خدمت کیتی ہر شے رجا کے کھوائی آپ دے مہمان رج گئے پیسے سرکار دے کول کوئی نہیں تھن، ظاہر خزانہ خالی سی. آپ خادم نو فرماندے نے تندوریے نو جا دس، تندوریے نو جا دس ساڈے کول پیسے کوئی نہیں، ہور کچھ لینا ہی تے دس. او جا عرض کر دے لجپالا، جا کے نان بھائی نو آکھ دے میرا پیر فرمان دے پیسے کوئی نہیں اور کچھ لینا ہی تے دس. اون دی قسمت چگی، نفیا سرکار دے کول آیا، آندا لجپالا کیوں سدی آئی؟ فرمان دے نے پیسے کوئی نہیں اور کچھ منگنا ہی تے منگ، آندا تساں دینا ہی کی؟ فرمایا سوال تے کر. آندا سائیں اپنے ورگا مینو چا بناؤ جی بنا سکنا. ہن آپ وعدہ کیتی کھڑے سن، فرمان دے نے سنگیا گل تے وزنی کیتی ائی پر وعدہ کر بیٹھے ہاں پوری ضرور کران گے. اندر اندر لے گئے، جھٹ تو بعد باہر آئے، شکل ایک کر چھڈی، شکل پشانی نہیں تھی جاندی، باقی بلا کون ہے تندوریا کون ہے، صرف ایک پشان رہ گئی، او بے ہوش سی آپ ہوش سن. ول سنگیا اللہ دا ولی اپنی روح مبارک دا تھوڑا جا زور تصرف ایک تندوری تے چا پاوے تے او دی شکل بدل چھڈے تے اس تندوری دے کول آپ دی اندر والی طاقت دا وزن نہ پچایا جاوے، بے ہوش ہو جاوے. تے تو کی سمجھنا ہے کہ باقی بندے تے اللہ دے نبی اے برابر ہی بنے ہون گے، کروڑاں ولی پرلن، کروڑاں ولیاں دیاں روحاں رلن، حضرت بلال دی روح نوں نہیں پہنچ سکدے، حضرت بلال کروڑاں دیاں روحاں رلن، حضرت علی دی روح نوں نہیں پہنچ سکدے، کروڑاں صحابہ رلن، حضرت صدیق اکبر دی روح نوں نہیں پہنچ سکدے، حضرت صدیق اکبر کروڑاں رلن، انہاں دیاں روحاں ہون، کسے نبی دی روح نوں نہیں پہنچ سکدے، پر کروڑاں ساری کائنات دے نبی دی روح رلے، میرے پاک محمد عربی دی روح مبارک دا مقابلہ نہیں کر سکدے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول سے اعلی ہمارا نبی. قسم خدا دی کر کے آنا، اوئے سیانے آندے نے چمگادڑ نو کی پتا سورج کیوں، کیوں جدوں نے کھلنا ہے یہ نینا ہو جانا کی آنکھ دو چمگادڑ آنکھ دو چمیٹی، ایمان نال دسو سورج چڑے چمیٹی ویک سکدی؟ تو انہوں جو پچھا اور سورج دے بارے داتو کی قدر دے وہ ذاکھنا ہے جیوے میں انیا اوے ہوگی انہ جیوے میں نو کاک نہیں دیتا دا اوے ہو نو کاک نہیں دیتا دا اوے اوتری اے تینو تان جس دا تیرے کول شاہی کوڑی پل لیں توجہ نہیں برمائی گئی اور سجنہ میں قسمیہ پیانا تو میں جنیا مردی کتابہ پڑھئے تینو میں نو تے ولی سمجھ نہیں آسکتے نبی کی تو سمجھا ہوں گیا ہے میرے آقا نامدار نے فرمایا ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، میں رات گزارنا رب نال، وہ مینو کھواندا تے توجہ نہیں فرمائی، ایک کام ایک گل سرکار نے اس لیے کیتی ہے جس لیے دو مہینے مسلسل روزہ رکھیا، توجہ نہیں فرمائی نے، دو مہینے مسلسل نبی پاک نے روزہ رکھیا نا، تے صحابہ نے ویکھا ویکھی رکھیا، ایتھے ایک گل کرن لگا کر چھوڑا، بولو بولو بولو بولو، نبی پاک آکھیا نہیں حکم نہیں فرمایا جو میں روزہ پہ رکھنا تو سر رکھ لو، صحابہ نے ویکھا ویکھی عاشقین توجہ نہیں فرمائی، محبوب نے آکھیا نہیں کہ آ کرو تے کر گزرے ویکھ کے ملا تے کیتا ایڈا اوکھا، کوئی اوتھے لما پیا کوئی اوتھے لما پیا ہلیا نہیں جانتا بے ہوش نے، سرکار فرماؤندے نے کی ہویا جے توجہ نہیں فرمائی جی، صحابہ نے یہ نہیں اگو آکھیا یا رسول اللہ ایڈے اوکھے کام تے نہ کرو، حضور نے حکم نہیں فرمایا، دیکھا دیکھی کیتا ہے تے کر کے لمبے پے نے ترن جوگے نہیں ہلن جوگے نہیں تے بول تے مڑ بھی نہیں، سن سن سن جے تا اج بریلوی دی پوشل تے ہاتھ رکھو نا تے میں وی عاشق رسول ہاں، حضور فرماون کرو یا کہ نہیں جی اب تھا کیوں کریے کرنا ہستے ہو بتھیرے نے، حضور فرماون کرو میرے فرد پورے کرو، سنتے تو چلے دین تو چلے یہ موڑ نہ چلے وہ فرماون تے نہ چلے، تو صحابہ نو حضور حکم نہ فرماون وہ دیکھ کے ٹر پے، توجہ نہیں فرمائی، عاشق تے منافق دا فرق ایتھوں پچھان لے، ہاں او سونے نقطہ بیان کرن کر چھوڑا ذرا بولو چل سبحان اللہ، او سجنا ایک ہندہ ایمان ایک ہندی محبت ایک ہندہ عشق، اینا تینا دے تقاضے وکھرے لے، ایمان دا تقاضے رب رسول دی گل منیے تابداری کریے، محبت دا تقاضے قربان ہو جائیے سوڑے بھی ہر گل پہ قربان ہو جائیے، سر وارنا پہ جاوے حسین آنگو پیشان آتیے، عشق نہ کی تکا رہے دسو دسو تو سب میرا آپ کو لے کر چلے سنو نا ہاں سنو نا عشق دا تقاضہ اے وے کہ تیریاں صفتاں فنا ہو جائیں، فنا ہو جاوے ان کہ جے ہن بولے جے محبوب نہ جے ویکھے محبوب نہ، او رب فرماندا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاؤں، اے خالی محبت والوں دا مقام نہیں، اے عشق والوں دا مقام ہے، اے آپ نہیں رہا وہی رہ گیا، یہ دا جسم صفتہ ہے دیا نہیں، توجہ نہیں فرمائی، کلندر اقبال فرماندا ہے خاکی او نوری نہ بندے مولا صفات خاکی او نوری نہ بندے مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز یہ اترا عاشق پوچھدا اپاں تے پوچھدے عاشق ہاں کیوں کہ اساں مسلماناں والیاں فطری صفتاں کڈ کے انگریز والی صفت ہے فلاور بیٹھے او جویں بے غیرتی او کرے اوویں اسا کرا جو او کرے تا اوویں کرا جو او کٹا کرے تا اوویں صفت ساری اوویں جے اوویں ہاں تے اسا فنا ادھروں ہی پیا او خواجہ غلام فرید ورگے نے جڑے عاشق بنے اپنی صفت فلات رب دی صفت وچ رنگے گئے توجہ نہیں فرمائی نے سجنا ایمان دا تقاضا تابے داری محبت دا تقاضا زبانی عشق دا تقاضا فنا جی بولیا جی اوئے اسا تابے دار کیندے ہیں اسے پوچھنا ایمان دا تقاضا تابعداری پہلو ہوندا ایمان پھر ہوندی ہے محبت پھر بندا ہے عشق ایمان دا تقاضا تابعداری ہے تابعداری تے یہودیاں بھی پہ کردے ہیں تے محبت پھر کیویں تے عشق کیویں توجہ نہیں فرمائی بابا سمجھ عاشق کیوے باب فرید دی کھیر دی سبحان اللہ خاص پاک دی تال دے اساں تال پنن دے بادشاہ اساں قربانی دینی ہووے پھر تال پلڑ داوے نبی دے دین تے قربانی نہیں دینی جڑا حضور دے دین تے قربان چاہو گے نا اوے ساڈی پاپاں پتہ کی آندی ہے نا مراد نہیں تھی کھلوندا ٹھیک ہویا پھر ساری برادری اکٹھی ہو کے تے جائے گی پیو دے کول چنگا جمے آئی دکھایا خود پین روک دے کھائیں نو نال آوی سبحان اللہ ذرا بولو چا ہاں ذرا کہو تو سبحان اللہ مول گل لمبی رکھ توجہ نال بول سبحان اللہ سنگیا ایک اللہ دا ولی اپنی روح مبارک دا تصرف فرماوے تو کی سمجھ رہے نبی پہ غلط بڑے ہوں میں میں دسنا حضور دے صحابہ سن عاشق یہی گل کر رہا تھا عاشق جو سن محبوب خدا نو حکم کرن دی لوڑ نہیں پئی سمجھنا بھی سنیا بھی کوئی نہیں خالی دیکھی ہے دیکھی ہے کون دیتے کو پانو روزے رکھن لگ پہ دو مہینے نڈھال ہو گئے آقا نامدار نے فرمایا وعدے جو کیڑا میرے مر گئے وہ فرق دسیا توجہ نہیں فرمائی نہیں میں کوئی کسے صحابی نو ضرورت نہیں ہوئی یار رسول اللہ میں تہاڈے ورگا واں تہاڈیاں وی دو اکھاں میریاں وی دو اکھاں تہاڈا وی حال میرا وی حال تسی بشر میں وی بشر گل تے رل گئی سارے صحابہ چپ نے پر وحابی بول دے منو سوا لاکھ صحابی وچوں کوئی مائی دا لال صحابی کڈ کے وکھاوے جنہیں حضور نے فرمایا ہوئے ایو کم نکلی تہاڈے چ کیڑا میرا ورگا انہیں کو سینے تے ہتھ رکھیا ہو یار کھلا رہا اللہ دے پاک محبوب دے صحابی تے آکھنا تھا کوئی بھی تہاڈے ورگے نہیں اے امتی اینو شرم نہیں آندی اے روزانہ سینے تے ہاتھ مار کے آندا ہے جا ڈڈوا جا شرم کر کتھے جا ہاتھ پائے ہن میں نقطہ سمجھان لگا محبوب خدا نے فرمایا میں رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے میں پوچھنا یہ دو مہینے دیا راتا حضور دیا رب نے کون لنگ دیا تھا باقی سالان دیا کتھے تھا توجہ نہیں فرمائی میں رو میرے آقا نامدار نے پچھلی زندگی اگلی زندگی وہ سچ کیوں نہیں فرمایا میں رب کے پاس رات گزارتا ہوں چلے آ نبی نے اینا دو مہینے بشریت تو اتے اپنی شان نبوت رسالت جڑی اس نو ظاہر فرمایا ہے او جڑی روح رب نے آپ دی وکری طاقت والی بنائی ہے جنو کھان دی لوڑ نہیں پین دی لوڑ نہیں کسے شے دی لوڑ نہیں میرے آقا انعامدار نے دو مہینے او طاقت جب وکھائی ہے پھر فرمایا کہ میں رب کول رات گزارنا وا نبی دو مہینے دے وچ ای گل کر کے دسیا ہے او میری اندر دی طاقت انج دی جے میں ہمیشہ ہی رب کول رہن والا جے میری اندر دی طاقت کسے شے دی محتاج نہیں او ظاہر جڑا کھاندا پیندا وا تہاڈے واسطے سنت پیا بنانا وا او سولا نہ مار نہ دیتی غوث قطب سب تو سب کے غوث قطب سب تو سب کے کون فرید تیرے نینہ دے تیر پہ وجہ دے رسانو کدھی کٹھے کھانا بلال دے کدھی رب ذل جلال دے لال بیٹھے سمجھو نہیں فرمائی کدھی بیٹھے حضرت بلال دے لال بکھارے کدھی آکھنا میں رب ذل جلال کل رات گزارنا میں نووہ ہی کھواندہ تے پیاندہ اور سنو میں تو اٹھے تو پوچھنا جے بندہ کھا پی لوے تے روزہ رہندا پر پر پر ہوئے تے آقا نامدار فرماندے نے دو مہینے مسلسل روزے رات دے وی دن دے وی تے حضور فرماندے نے میں رات گزارنا رب کول او مینوں کھواندا تے پیاندا ہے تے کھا پی لیا تے روزہ کھاندا ہے توجہ نہیں فرمائی جلیا اے تشبیہ نوں فرمایا اصل ایسی کہ میں بے لیاز رہا آیا آیا آیا او میں نے لول نہیں دے فرشتہ اصلی شکل وچ ہوے اصلی حالت وچ ہوے پھر کھان پون دی کوئی لوڑ نہیں تے آ جاوے انسانی شکل تے حضرت ابراہیم بچہ بھول کے اگے رکھی کھڑے تے نقطہ سمجھ لے اللہ دے نبی تے بے پرواہ تے بے نیاز نے جب آ جان شکل بشری وچ آئے قسم خدا دی کر کے نا جے کریم آقا اے بشری شکل دے اوارے ذات ظاہر نہ فرمان دے رب انہاں تو اے شانہ ظاہر نہ کراؤں گا تینو سید کے میں لبنے دے بولے کہ سید جلال بخاری کے میں لبنے دے غوث پاک کے میں لبنے دے محبوب دیو بشری شان دیا شانہ گھر دے سنگیا سمجھ لے نبیاں دی بناوٹی وکری نبیاں دی تخلیق ہی وکری نبیاں دی پیدائش وکری جاہل تے بے ایمان ہو بندہ او شان رسالت تو جاہل ہے جڑا سمجھے نبی ساڈے واں بنے قسم خدا دی کر کے آل عارف کھڑی میاں صاحب فرماوندے نے کچ وی منکا تے لال وی منکا اکو رنگ تہاڈا فاصلہ سے تہاڈا کجوی من کے اتلال وی من کے رنگ تو ہے سراف کلوں جے مل پوائے فاصلہ سے تو ہے توجہ نال بول سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے تو اور دوسرے رخ تے آواں میں اسے تے بیٹھا رہاں سارا وقت مگر ایمان توجہ نال بول سبحان اللہ سنا دوسرے نبیاں تے رسولاں دی رہبری دونوں جہاناں دنیا دے وی راہبر نے آخرت دے وی بولو بولو بولو بولو دنیا دے وی ساڈو جو نفع نقصان سمجھایا ہے دوناں جہاناں اللہ دے نبیاں سمجھایا ہے اپنی عقل نال کوئی مائی دا لال نہیں اے ساڈے عقیدے وچ جیڑا اے سمجھے نبی صرف آخرت تے نماز روزہ سمجھاون ہوندے تے دنیا دے کام سمجھاون نہیں ہوندے وہ کافر بے ایمان گل سمجھ لو وہ رسول دی رسالت دا منکر میں دسنا عقیدے دی کتاب دے حوالے نال رسول دی رسالت ہوندی کی ہے رسول کی کردے سمجھاواں بولو بولو بولو بولو آ کتاب جو ساڈے عقیدے دی شرح قائم ہے اے درسیات دی کتاب ہے دیوبندی سنی اس کتاب دے وچ لکھیا ہے عقائد نسبی دی عبارت وقدر صلی اللہ تعالی من البشر الی البشر مبشرین لأهل الإيمان والطاعة بالجنة والثواب منذرین لأهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب فإن ذلك مما لا طريق للعقل فيه إليه وإن كان فبأنذار اے افکار دقیق لا یتیسر الا لواحد الباد واحد اے وچ شراکت دی بارش اگے مبینین للناس ما یحتاجون الیہ من امور الدنیا والدین فرمایا اللہ تعالی جیڑے رسول بھیج دے او دین تے دنیا دوواں دے کم سمجھا دے دین تے دنیا دوواں دے کم سمجھا دے شرع قادر فرمانے فإنہ تعالی خلق الجنة والنار اعد فيهم الثواب فيهم الثواب والانتقام والتفاصيل احوالها والطريق الوصول الى الافضل والاحتراز عن الثاني مما لا يستقل به العقل وكذا خلق الاجسام النافعه والضاره اپ فرماندے نے اللہ تعالی نے جنت پیدا کیتی دوزخ پیدا فرمائی انہاں دے وچ ثواب تے عقاب یہ تیار فرمائے انہ دوماں تے تفصیلی حالات اللہ دے نبیوں تو بغیر کوئی سوچ سکتا عقل مستقل عقل مستقل اسی طرح فرمایا کیڑیاں چیزاں دنیا چ نقصان دیندیاں نے کیڑا کیڑیاں فائدے دیندیاں نے یہ بھی رب دے نبی سمجھا دے نے تاں سمجھ ہوندا ہے ورنہ نہیں سمجھ ہوندا آ کتاب اے اُتے شرع دے جڑی میں ہتھ وچ لئی بیٹھا ان نبراس مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ حافظ جمال اللہ ملتانی دا شگرد جان دے اب جمال اللہ ملتانی جان دیو میرے قبلہ عالم دا خلیفہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ دا خلیفہ قبلہ عالم دا پر یعنی پوٹا مرید یہ ہے سر بڑے پوٹ دین ماتھے تھا مولانا عبدالعزیز پر آروی یہ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دا اونٹ چاری رکھ دے تھا ڈنگرانو پتھے پائی رکھ دے تھا باقی دے ساتھی پڑھ دے رہا پاگ بندن رہا بھیلا آیا حافظ جمال اللہ ملتانی نے فرمایا عبدالعزیز رو لے آئے ان دردے دردے ہوں دینے پہے شرمیلے ہو کے اگے کھڑا ہو رہے آپ فرما دینے گھبرایا کیوں ہے عرض کردہ لج پالا تیرے سارے شگرد پڑھ دے رہے میں تیرے ڈنگرانو پتھے پائی رکھے نے میں قادی پاک بننا آپ فرما دے نے انہا آپ محنت کی تھی تنو سا آپ دے مانگے انہا محنت نہ لے آئی اسا عطا کرانگے جدو پاک سر پہ لہٹی ہے فرمایا جا 270 علماں دے حافظ ہو گئے آج پورے پاکستان کی روح زمین دے ملا دیوبندیاں دے بانے اوبر جڑے مردی اوبر وہ 270 علماں دے نا نہیں دا سکتے آیا ہے پینتی سال عمر شریف کل پینتی سال کنے تھا اکوٹ عبدو دنال پہ بارے مشہور ہے کسی دا دماغ نہ کھلتا ہوئے نو راتا ہوتے جا بوے کنے دا دماغ کھل گیا قبضہ ہونے پہ بڑھنے گا جی ہاں کیونکہ بریلوی صرف دال تو مر گئے گا آنکھو چا سبحان اللہ میں اگلے دن لالا موسیٰ تقریر پہ کرا میں چٹ لکھی کسی بندے چشتی چشتی صاحب تقریر بند کرو لنگر کھانا لنگر دا ٹائم ہو گیا میں کہ صدقے جاواں بھائی بالکل تسی لنگر کھاؤ میں تقریر مکا دتی تے میں نال دعا کراں گا بریلوی جدوں مرے سر دے کے چلے آکھو امیر ہوئے کیونکہ انہوں نہ دین نال نہ کسے اور شاہ نال صرف سبحان اللہ شاہ بادشاہ بابا پھر کیوں نہ میں دعا آکھاں جو یا مولا جدو مرے سری دے کے جھوے اس حالت شہید ہوئے حسین کربلا رتبہ پایا ہے یہ دے کے چھ پا جا وہ مرے کچھ سن سینہ بھر پھیڈ روانہ بھرنے سینہ بھر دل لیا کچھ توجہ نال بول سبحان اللہ آپ لکھ دینے جو نبوت رسالت دے فائدے کی نے یہ رسول سانو آن کی دست دے رہے ہیں سنا ماں ذرا بولو چا سبحان اللہ آپ فرمان دینے دینی فائدے تے جان لے دنیا بھی فائدے پہ لکھ دینے من ہر سیاست البدنیہ لئن الانسان مضطر للتمدن مجبول غالبا للتجبر فلا بد من قانون ثابت لجزئیات الوقائع وهو الشرع آپ فرمان دینے نبیان دی نبوت رسالت دے اندر دنیا بھی فائدہ اے ہندہ وے جن دنیا والے آلوں دنیا دو تر رہن دے قانون سکھا جاتے وے پر سونا کیوں فرمان دینے اے بندے آمدے نفس ان بنے نے ایک دے بندہ کلا رہنی تھک دا انہیں اپنی جنس دے وچی رہنا تائیں جینے کلا رہ گا تے مر جاوے گا انہوں ضرورت دیا چیزاں ایک دوجہ کو لینیاں دینیاں پہن دیاں چاٹ زمین وان دائی ایتھو تیار کر دائی شہری کھان دے کئی چیزاں شہری تیار کر دے تو اے لیں دے کوئی ایک تیار کر دے تو اے لیں دے سمجھو نہیں فرمائی انہیں نہیں شہروں شہر ہوں دیئے بجلی تیٹی سبحان اللہ آپ جا مرو شہر ہوں کی ہوں دیئے پینڈ دے بچوں کی جان دی کنک اتروں جان دا کھان پین دا سوگا اتروں ہوں دا سبحان اللہ تو میں سنے آئی تھے کوئی پروفیسر بک بک مار گیا ہے اوہ جتو نہیں پڑھو گے تھے جاتی رہو گے بے شعورو تو سامی پال لگو کی مطلب ساڑھے آنگو سور بن جاؤ تو مجھے نہیں فرمائی رہے میں بھی آنا جتو آج تو بعد پڑھو سارے ہوئے گریجویٹ پڑھو کوئی کم نہ کریا جو ہوئے جٹ نہ ریا جو ہاں جی ویلے کٹے پڑھو بالکل وائی بی جی ہر شاید چھوڑ دے پڑھو سکول آرام نال کرسی تے بو کسے پاس تو لبے نوکری آپ ہی نوکر بن کے ذہن وچ بیٹھ جاؤ ترقی کر جاؤ گے تساں بھی کر جاؤ گے شہری بھی کر جاؤ گے ٹھیک ہے مرو بولے نہیں جی کیوں ہاں نہیں نہیں اوہ تو میں چھڑو بھائی بی جی اوہ تو تھی جٹو جٹ دے جٹی رہ گا تسی ساری شاید چھڑو تے تکا جاؤ تھا بلان جا پڑھو پڑھ کے تے اومے آوارے تے بھی لے کٹے بنا جو میں اوہ بڑے بیٹھے گے تنن تے کھان جو گے نے کرن جو گے کوئی نہیں اومے تسا بڑھو جتو بڑھ جاؤ گے تے پھر واری آئے گی کھان دی پھر ایک دوسرے دے موٹر سائیکل جڑے شہر وچ کھلوتے ہون گے نا انہاں دے تھلن سر چٹ چٹ کے گزارا کر لیا جے آکھو چا سبحان اللہ جے میں اتفاق ہاتھ پڑا گیا اوے توجہ پروفیسر تہانوں کھواندا ہے یا تساں پروفیسر نوں کھواندے ہو او ویلی دا پتر کتھوں کھاندا ہے کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم چالی چالی ہزار تنخواہ کئی دئی لاکھ جی گلا تے برا کینو پیا کھیندا ہے اگو اے بھی بیچارہ ہو جائے یہ آندا حال ہے پروفیسر آیا سی آندا سی جٹ تے کھٹے ترٹ یہ تے پشاہر آ گئے دنیا آگا ہٹ اور گئی یہ پھر کی آندہ ہے پتر نو آندہ ہے تے دین نو آندہ ہے میں تے پشاہر آ گیا تجھا دے جا ہٹا جاؤ چلو تو زیادہ ترقی کر جاؤ میں تے کچھ نہیں بن سکیا چلو تو صحیح بن جاؤ اے جھلیا میں قسم خدا دی کر کے آنا اوے کافر تے ایک کافر تے سکولی تیرے دشمن نے مولویاں دے بھی دشمن مولویاں نو آندے نے دہشت گرد جٹ نو آندے نے کھٹے تراٹ سبحان اللہ کیوں انہاں لانتیاں نو پتہ ہے مولوی جاوے ہر خوراک کے تھو جاوے انہاں لانتی انہوں پتا ہے مولوی مرن گئے تے ایمان گیا تے جٹ مرن گئے تے تا کر کے ہون جٹ نو انج ماریا جٹ فصلا بیجی ہیں روندے ہی پہن کڑک نکلی ہے دس دس مان بگے دی ایتھے نہیں میں پورے ملک دی پہ گل کرنا میں پنجاب اترے وچوں آیا بیٹھا قسم خدا دی کر کے آنا جٹ ایتھے باہر رکھ کے روندے نے پئے میں نو کئیاں دے فون آ چکے نے میں آکھیا چشتی اجڑ گئے ہیں محنت کر کر کے مر تھاں گئے لبھی شے کوئی ایتھے ایک زمیندار آیا بیٹھا جٹ پچار ادھروں دا جتوئی دا او مینوں آندا استاد آ مینوں صرف توڑی بچی کیوں بھئی سچی دسیا نے کیوں کھادا مانگیا سپرے مانگے دن ب دن تیل دن ب دن مانگے تے تیری بڑائی جنس سستی پھر آپے کباڑا ہونا آپے کباڑا ہونا اور سنو لانتیاں یہودیاں کیوں انج کیتا ہے تاکہ جٹ جٹ دے وچ کھلی ہے سادگی اسلامی تہذیب غیرت پردا حلال خوری او سکولی بڑے بیٹھے نے حرام خور چور چپٹ کتے آنگو کتے آنگو نوچ نوچ کے تے تھڑدار تے فوج کھاتی جاندے رنا ویچ ویچ کے کھان دے او بادشاہ نے ایمان نال انہاں دی رن ایک پھیرا مار کے آوے نا تے بری ہوندی بری ہوندی دوویں پاساں بھری ہوندی نا کیا اے دلے بن گئے نے واری رہ دی اے انہاں دی ہن انہاں نوں مارو انہاں نوں انج تنگ کرو شکنجا انج تنگ کرو کہ اے بیچارے جو فصل محنت کرن اوندے وچوں انہاں دا گزر نہ ہوئے جدوں گزارا نہیں چلے گا اے وڑن کے شہراں نوں آون کے کمان دی خاطر اگوں اساں جڑی یہودیت بے غیرتی ایتھے پھلائی کھڑیا تے ایتھے ظلم کران گے انہاں دا خون نوچاں گے انہاں نماز پڑھن دیاں گے انہاں دین دی گل سنن دیاں گے تو پوچھ تے صحیح اوتھوں دے ملازمہ تو حشر کیوں تو آیا بیٹھا جلسے تے کنے بندے آئے بیٹھے جے تھلے مرضی اساں اٹھاں گے جے تھلے مرضی گھر نوں جاواں گے اپنا ہی کام تے قسم خدا دی کر کے نہ شہر جمعہ پڑھن نہیں آوندے کیوں آکھے سائیں چشتی صاحب تیری تقریر تے چنگی لگدی ہے پر مگروں چھٹی نہیں لگدی نہ دین جوگے پچھن گے نہ ذلیل خوار ہو کے دو ٹکے لے کے تے واپس جان گے یا فٹ باتھ تے رات نوں سوون گے قسم خدا دی تے لاہور دی فیکٹری دے تماشے تھا ویلے پھر پانچ پانچ ہزار تھلے رکھ لینا دینا کوئی کانڈ چھلی رکھنی ہے چودہ گھنٹے کام لینا پندرہ پندرہ گھنٹے کام لینا چھلی رکھنی ہے کانڈ بھجن جوگا ہونا کونی رپیے دے تھلے پہ کہ گانا کڑنیا دھی بہن ایک کر دینی انہوں نے دی اگو بچارہ بول نہیں تھکتا میں غریبہ مسکینہ کی اے جتا اے اپنے گھارت کھلوتا ہے تینوں گار تک کونی کار سکتا ہے وہ توجہ نہیں فرمائی تا تیرے دشمن سن لے میں گل ایتھوں اے توری تھی جنہ چیر بندے بندیاں نال نہ رہن انہاں دا گزارا نہیں ہوندا جدوں انہاں اکٹھے رہنا انہاں دے نفس دی صفت لڑنا جھگڑنا اپنی دل چور بناون واسطے ایک دوسرے تے روپ جماونا دوسرے دا مال کھونا انہاں دی ساڈی نفس دی فطرت رکھیا رب نے ہن رب وحدہ اللہ شریف مولا نے جدو فطرت نہ انساناں دی اپنی ہوئی اے لڑائیاں پین جھگڑے پین فساد پین گے رب وحدہ اللہ شریف نے دنیا دے اندر قانون نبیاں دے راہی ساڈے تک بھیج دتے نے جنہاں نوں قانون اسلام شریعت آکھدے نے اون دے نال امن رہے گا عدل رہے گا انصاف رہے گا کسے دا حق کوئی نہیں مار سکے گا معلوم ہویا دنیا اندر اسا نبیاں دے محتاج اے اسا انہاں تو ہدایت نہ لئیے انہاں دے قانون دا اپنائیے اسا کبھی آپس وچ امن نال جی سکدے نہیں سمجھ نہیں لگی ایک سرکار نے لکھا دوسرا فرمایا الاطلاع علی خواص النجوم والا دنیا فلانی دوائی کیویں دی فلانی دوائی نقصان کر دیئے فائدہ دین دیئے کیڑی بیماری تے کام کر دیئے فرمایا اے وی ساریاں چیزاں رب سونے نے نبیاں دے واسطے نال سانو سمجھائیاں نے ادھر وے آپ فرمان دے نے اطلاع علی خواص النجوم والادویہ فاصلہا عن الوحی ومن زعمہا انہا عن التجربت فہو جاہل عن احوالہ فرمایا دوائیاں کتھے کتھے کام کر دیا نے فرمایا ای اثر انہاں دا نبیاں دی وحی نال ہی جڑا سمجھے تجربے نال خبر ہوئی ہے نا جہل ہے بے وقوف ہے رب تعالی نے پہلو اے علم دتا ہے حضرت آدم علیہ السلام پھر وراثت آئی اگو بعد وچ باسا تا حل عقل عقل نے انہاں نوں پھیلایا اصل مڈ جڑا ہے او وحی دا معلوم ہویا اساں دنیا تے دین دے ہر کم وچ کناں دے محتاج ہاں بولو بولو بولو بولو نبیاں دے محتاج ہاں میرا امام اہل سنت فاضل بریلوی امباؤ الحج ان کلامہ المسون تبیانا لکل شیء عربی دے اندر فرما دے نے نبی ساڈی دنیا دے وی راہبر نے ساڈی آخرت دے وی راہبر سمجھ نہیں لگی تا کر کے شادی بیاہ کھانا پینا کپڑا تھگڑا بیل کھلو کیڑی شاہ اے جیڑی نبی سانو نہیں سمجھا میں واکھن دے ساڈے نبی تے دا کرم فرمایا ہے کہ پیشاب پخانہ بہن واسطے کیویں بہن نبی وہ بھی سمجھا دے گا توجہ نہیں فرمائی سمجھائی کہ نہیں تے ہن جڑا خواجہ فرید فرماؤدا ہے نا آ جو نقطہ سمجھا یہ تے کتے وانڈ کیتی کھڑے نہ تھکولی تے جی دنیا بھئی علیحدہ ہے یہ ہماری دنیا داری ہے سیاست وکھری ہے دین وکھرا ہے نہ تے رسول رسول نہیں بندیا خواجہ غلام فرید عاشق تھی مومن تھی کامل انہاں کی دسیا فرماندے نے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ فرماندے نے میدائش سی وی تو میدا یار میں حیران جو خواجے اس نظم وچ ہر ہر شے گنی سنا نا میں دے عشق وی تو میں دا یار میں دا دین وی تو ایمان وی تو میں دا جسم وی تو میں دی روح وی تو میں دا قلب وی تو جند جان وی تو میں دا عشق وی تو جو ہے راک چا سبحان اللہ ہیں اگے کی فرماندا ہے بولو چا سبحان اللہ میں دی امے دی تو میں دی تے دنیا ہے او خواجہ تو کیا پیا کہ دے میں دے میں بھی کجا عالم مصاب وی تو میں دی سرخی بیڑا پان وی تو میں دی وحشت جوش جنون وی تو میں دی وحشت جوش جنون وی تو میں دا گریا آہو فغان وی تو میں دا عشق وی تو فریدی بیٹھے رتا پٹکا چھکا وڑ جو گئے جڈھیلا اے خواجہ کنو پیاکھدا نبی پاک نو آکھدا ور سونا میری مہندی وی تو میرا کجل وی تو میرا مساج وی تو میری سرخی بیڑا پان وی تو اے کیا مطلب ہے کردے نے چاہے او چشتی وان دمرے میری ساری دنیا داری مصطفیٰ دے واسطے توجہ نہیں فرمائی میرا ہر ہر قدم زندگی دا میں کوئی کم دنیا دا نہیں کردا جے وچ مصطفیٰ دی رضا نہ بد مرے مرید مرید بنیا کھڑا پیوڑ پور یاد بند کیتی کھڑا پتر اس تعلیم میں دتی کھڑا ہے جتھے جی دین وکھرا ہے دنیا وکھری ہے وہ رنا کیوں نچاؤں دے جے یہ ہماری دنیا داری ہم اور دی جی بسی تے بیا جے خبردار ਮਮਰ ਰੱਖਣਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਹਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾਰੀ ਹੈ ਮੋੜ ਕੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਓਏ ਉਤਰੀ ਦਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਅੱਧੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਫਰ ਕਾਫਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਕਾ ਉਮਤੀ ਹੂੰ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قران اے فرماندا ہے کہ حبیبہ فرما دے ان صلاتی میری نماز و نسکی میری عبادتاں یا ارکان حج محیایا میری ساری زندگی و مماتی میرا دنیا تو جانا للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے تو قرآن دے اس لفظ دا ترجمہ فرید کیتا ہے توجہ نہیں فرمائی مرے تو زہدہ کی نہ ہے زہدہ پروین تو خواجہ دا کلام سنے تو پٹھانے کھاں تو جی تو صاحب ایمان کو نہیں سنے جنا تینو سمجھاوے جو خواجہ دا راز کی کلندر اقبال فرماندا نظر نہیں تو میرے حلقے سخن میں نہ بیٹھ نظر نہیں تو میرے حلقے سخن میں نہ بیٹھ کہ نقطہ ہے کلندری ہے مثال تے ویسی سبحان اللہ فرماندا ہے جے تیری اکھ نہیں نا دید نہیں تے ساڈے کلام فقیراں دے کلام دے نیڑے نہ بنو تے اقبالا کیوں آندا ہے ساڈا کلام ای تلوار جویں ہوندی ہے نا زہر لگی ترکھی انج دا ایتھے جے دید نہیں ہوے گی نا تے ہتھ کٹ بنوے گا سادہ کلام پڑھیں گا تو ایمان دے پھر وڈ کے بہر میں گا کافر ہو مرے گا پہلا کوئی فقیر لب تینو نظر دے دے سمجھ دے دے تو سمجھ آئی پھر کلام پڑھیں گا ہر گل قرآن شریعت کے مطابق لب جناب بے وقت فائے سمجھاؤ نا کیا کہیں ہوتے پہ آکھدا ہے مہندی کجل مثال کیا مطلب ہے خواجہ فرید کجل کرے نہ ہوسی تے مشاج کرے نہ ہوسی مہندی لا نہ ہوسی خواجہ مہندی لاوے تے میں نہ لاواں تیرے نتیجے کڈن تو صدق کلام سمجھن تو صدق خواجہ فرید نہیں قل ان صلاتی نسک محیای و مماتی للہ رب العالمین اس آیت در ترجمہ میرا شیخ کر دے سناواں میرا فردا تے بھی روز بھی تو آندا میرا کل بھی تو ہے تے اج بھی تو ہے توجہ نہیں فرمائی کی مطلب ویکھدا سی پیا دنیا بدلنی ہے کئی آکھن گے اب جدید دور ہے اب تو دین نہیں چل سکے گا او پہلو ہی پہ گئے نے انہاں آکھیا لانتیا میرا تیمان آئی جڑا کل جدید دور آئی میں کوئی نہیں سمجھنا میرا حبیب آئی میں کل بھی انہوں سمجھنا آج بھی انہوں سمجھنا میرا فردا دے روز بھی تو الیوم الان وی تو مدا بادل برکا کھمنیاں گا جا مدا ملک ملہیر تے مارو تھلڑا روہی چولستان وی تو مدا عشق وی تو مدی جا ایتھے خواجہ فرید کوش چھڈی نہیں ہاں میدہ ٹھڈڑے سہاتے مونچ مجھاری ہنجوان دے توفان بھی تو میدہ تلک تلولے سیدھا مانگا میدہ تلک تلولے سیدھا مانگا ناز نہارے تان بھی تو میں نہ عشق بھی تو چھوڑی ہو اساں نو شرم نہیں ہوندی اساں ولیاں والے بن لے شادی کریے سو سو کنجر تھدی منہ بھی فلم بناون والا تھدی دھی سمری بیٹھی پھول گلاب دے پائی بیٹھی متھے تے دکا لائی بیٹھی پھول لال کیتی بیٹھی آوندا ہے ساری دیہاڑی ننگی فلم ویکھن والا کنجر آن کتے ادھر میرے نال ویکھو ہویا جو کنجر جڑا ساری دیہاڑی ننگیاں ویندا ہے تو تیری میری دھی دی شرم کرے وہ ہاتھ کھڑے کر کے نا میرا ویکھو ہوں ابا پچھو پارا پہ دینا ابا نا ڈیڈی ڈیڈی ابا غیرت والا ڈیڈی دلا ہوں ہاں جی پچھو کھڑی ہے لیڈی لیڈی ہوں کنجری جا سو سو یار ہوے مشترکہ ہوے ایک بھی نہ ہو دفتر چور دی بازار چور دی گھر چور ترقی والی جو ہی مرو ترقی والی ہوئی نا بیچاری سادی سیدھی ہوے تو ایک جوگی ہوتی ہے ترقی نہ نہ ہوئی ترقی کا مانا بد جانا تو وہ جو پھیلی ہے پھیلتی پھیلتی سو بڑا چلی ہے وہ نال کھڑی بیٹی سوری بیٹھی وہ مول مولوی صاحب گل کرے ہو بغیر تھا کی بغیر تھی پہ کرنا مولوی صاحب یہ ساری دنیا داری ہے پرا ہو جاؤ میری مسیح ہی نہیں تو سارا جگ مسیح ہی بنا لیا آدھے ہوں نے ایمان نال دسو یہ کی وجہ ہے نماز دے مسئلے مولوی کو زکات دے مسئلے مولوی کو پہلو مسئلے پوچھیندے سن تے فتاوے اینے اینے لکھیندے سن ہن نیرے فتوے پوچھیندے نے طلاق دے تے نکاح دے او صدقے صدقے او باقی مسئلے پوچھن دی لوڑ ہے صحیح ہن جدید دور کدی کاروبار دے مسئلے پوچھن کدی اے مسئلے پوچھے جو پتر نو تھانے تے فوج چ لوانا جائے گا کہ نہیں یہ کڈی وڈی لانت ہے جے تو پوچھدا تو پوچھدا وی مفت خورے مفتی کول نہ کسے دین شریعت والے کول پوچھدا جے پیر مہر علی شاہ تو دسدا تینو کہ مرے پتر نو زندہ قبر دفن کر دےویں تے اوندا گناہ گھٹ ہی تھانے کچہری تے فوجاں چ لوانے دا گناہ ود گئی کیوں میرے پاک نبی دا فرمان سناواں تفسیر روح المانی سورۃ النمل فلن اكون ظهيرا للمجرمين حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا میں مجرماں دا مددگار کبھی نہیں بناں گا اس دے تحت حدیث صحیح امام صاحب روح المانی نقل فرمائی تفسیر دے اندر آقا نامدار نے فرمایا کل قیامت دے دن منادی ندا کرے گا کتھے نے ظالم کتھے نے ظالما جیسی شکل بناون والے توجہ کتھے نے ظالم کتھے نے ظالما ورگے بوتھے شکل بناون والے انہاں ورگے کپڑے پاون والے وَآوَانُ الظَّلَمَ کتھے نے ظالماں دے مددگار جنہاں نے حتی من لا کلہم تواتن جنہیں انہوں توات بنا کے دیتی ہے ظالم و برا لہو کلمن او برا لہو کلمن یا کلم گھڑ کے دیتا ہے ظالم نو لکھن دی خاطر اے سارے کٹھے ہون گے کون ایک ظالم دوسرا ظالماں دی شکلاں بناون والے تیسرے ظالماں دے مددگار جدو تینے کٹھے ہون گے رب وحدہ لا شریک حکم فرماوے گا فیجمعون فی تابوت حدید من النار جہنم دی اگ دے تائے لوہے دے تابوت ہون گے انہاں دے وچ ظالم بھی پائے جان گے ظالماں دیاں شکلاں بنان والے بھی پائے جان گے ظالماں دے مددگار بھی پائے جان گے پھر انہاں ساریاں نوں جہنم وچ رب سونے سدا چھڈنے بل سنگیا اے رب وحدہ لا شریک دے پاک محبوب دا فرمان ہے میرا آقا نامدار جو فرمایا زمین آسمان اپنی تھاں بدل سکدے نے میرے نبی دا فرمان غلط نہیں ہو سکدا پکھا پرا کرو یار لانتی تو کی گئی پرا کرو توجہ نال بولو سبحان اللہ اے ماں پوچھنا یہودی ظالم ہیں کہ نہیں بھائی بولو انگریز ظالم ہیں کہ نہیں تواڈی فوج قرآن ساڑے بم مراوے کافراں دے ہتھوں اپنے مراوے مسیتاں گرا اتے سڑکاں چ بناوے ਇਸਤਾ ਲੁਟਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਵਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਸ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ ਯਹੂਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨ ਸ਼ਿਰਕ ਲ ਜ਼ੁਲਮ ਅਜ਼ੀਮ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ ਜ਼ੁਲਮ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਅਜ਼ੀਮ ਜ਼ੁਲਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਅਜ਼ੀਮ ਕਿਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ شرک نو تے کفر نو اے دے وڈے ظالم میں پوچھنا ایمان نال دسو اے دے وڈے ظالماں دی امداد تہاڈی حکومت کردی ہے کہ نہیں سچی بولیا جی انہاں دا قانون وی چلاندے نے اے سب تو وڈی امداد ہے بم تک انہاں دے قدمے دتے ہوئے نے سب تو وڈی امداد ہے اقوام متحدہ دے جو رکن نے تے اقوام متحدہ دے اتے پانچ پاورہ طاقتہ کافر حاکم نے تے تیریاں ساریاں حکومتات پنجہ کافران دے تھلے ہو گئے ہے پنجہ کافران دے تھلے جڑا ہو گئے ان دے تھلے تو اپنا پتر پائیے انہیں توجہ نہیں کی تھی اچھا اے دے وچ پھر دیوبندی بھی پاؤندا ہے بریلوی بھی پاؤندا ہے وہابی بھی پاؤندا ہے تے شیعہ بھی صدقے صدقے ایتھے چارے گھراں دا اتفاق ہے 11ویں شریف دے کھیر تے نہیں کھانا ہوے ختم وچوں پھر وہابی نہیں آوے گا کھانا ہوے تھانے وچوں کیوں بھئی وہاں بھی تھانے دے لگے لگے نہیں ہوئے شیئے دیوبندی اچھا او در سارا حرام جائے سارا کفر جائے دے اے در باب فرید دی دال حرام صدقے صدقے اینا دے پیو دا دین اینا انگریز نو مننے چھ سارے دا اتفاق تے رب دی گل مننے چھ لڑے کھڑے نے مناظرہ پہ ہوں بے اور سوڑے میں پوچھنا جدو تو میں تھی پتر سکول دیتی ہے انہیں ہاں وہ کیا یہود دا مددگار نہیں پڑھائی ہوں گے پولیس ہو جب بڑھنی بچو اچھا پھر بلایا جانا ہے ظالمان دیاں شکلاں بڑھا ہوں لڑے تو سکول اچھ کن دی شکل بڑھن دی بولو اچھا تے جڑا آپا داڑی منی بیٹھے ہیں اے کیندی شکل ہے اوئے یہ تے نیڑے کام بن گیا کپڑے یہودیاں دے ٹائی اوڈ او گالے چ کھوسو کتے والا پٹا ایدرو پینٹ یہ ساری وپ مینوں نہ چھڈے اس گل نو اے والاں دیاں کٹاں وی یہودیاں والیاں تے نبی پاک نے فرمایا ظالم بھی سدے جان گئے ظالماں دیاں شکلاں بناون والے وی تے ظالماں دے مددگار وی تے اے جڑے ناظم بندے نے اچھا ظالم نو جڑا قلم دے وے او تے جہنم جاوے گا تے جڑا ووٹ دے وے او یہ وی گل لے بن گئی یہ تے تھڈو گھر دی نکلا کیوں بھائی دیندے ووٹ تے جنہاں نو دیندے جے اے کڈے اک معصوم ہوندے نے سچی کڈے اک شریف ہوندے نے کسے تے ظلم تے نہ کردے چپ کر گیا جے کدھر دال کالا کالا تے نہیں ہیں ہاتھ کھڑے کرو بھائی کیڑے جننے ووٹ لیندے نے تواڈے تو اے ظالم تے نہیں ہوندے ہاتھ کھڑے کرو تے پھر ووٹ نہیں ہے جہنم دا ٹکٹ ہے فرمان مصطفیٰ دا تے جیڑا لانتی آکھے یہ ہماری دنیا داری ہے مولوی صاحب ووٹ کا دین کے کیا ساتھ کیا تعلق ہے ہم چاہے جس کو دے چاہے پیپل نہ دیئے چاہے بد نظیر نو دئیے چاہے مجرم لیگ نو دئیے چاہے پیپل پارٹی نو دئیے چاہے جناب وہ چل دی نو دئیے بھاوے چل دے نو دئیے بھاوے وگ دی نو دئیے بھاوے وگ دے نو دئیے اسا جی نو مردی چڑھائیے ووٹ تھا دا تو کون اس لانتی نو صرف اینا جواب چاہے کہ ظالمو ایک گل کر کے اج دے ملہ نو تے چپ قرار سکنا ہے پروردگار نو کیویں کراوے گا میرے مصطفیٰ کریم فرمایا ہے شکلاں بناون والے تے مددگار سارے کدھر جان گے میں کہہ رہا ہاں او جڑے بورڈ لکھدے نے ماسٹر پروفیسر اے جڑے بورڈ لکھتے نے جڑے فیکٹریاں انڈیاں کھولی کھڑے نے جنہاں وچ تصویراں بناندے نے فوٹواں بناندے نے بورڈاں دے اوتے دھیاں ٹنگدے نے اوئے اس لانتی نو آکھ او پینٹرا تیری نو وی حرام دی ائی او جہنم دے بالنے ایدے نال سور کھا لے نا مرادا کتے کھا لے او چنگا ائی او میرے نبی پاک نے فرمایا امتیو حرام کھان نال مٹی کھا لو چنگا تے سجنا کوئی بچدا نہیں اے تے قیامت والے دن جدوں کھاتے کھلن گے لگ پتے جا کوئی بینک وچ پتر لوائی کھڑائی کوئی کسٹم وچ لوائی کھڑائی کوئی تھانے وچ لوائی کھڑائی کوئی فوج وچ لوائی کھڑائی کوئی کسے پاسے مرے کیوں صحیح میں کی کراں مول روزی جو لینی ہوئی اینو آنکھ رب دی بارگاہ وچ تیرے اے بہانے نہیں چلن گے اونے اکو جواب دے کے بوت بچدا نہیں اے تے قیامت والے دن جدوں کھاتے کھلن گے لگ پتے جا کوئی بینک وچ پتر لوائی کھڑائی کوئی کسٹم وچ لوائی کھڑائی کوئی تھانے وچ لوائی کھڑائی کوئی فوج وچ لوائی کھڑائی کوئی کسے پاسے مرے کیوں صحیح میں کی کراں مول روزی جو لینی ہوئی اینو آنکھ رب دی بارگاہ وچ تیرے اے بہانے نہیں چلن گے اونے اکو جواب دے کے بوتھا ہی بھان دینا ہے میں کتیاں نو کھواندا تھا سوراں نو کھواندا تھا سپاں نو کھواندا تھا کیڑیاں نو کھواندا تھا جنگلاں دے جانوراں نو کھواندا تھا اوے میں سمندراں دے جانوراں نو کھواندا سا جڑے روئے زمین نالو تین حصے زیادہ نے تے تینوں نہیں کھوا سکدا توجہ نہیں فرمائی لے شک سنگیہ اے سار سید جس کو کہتے ہیں سار سور خان یہ اس دا پہلا نظریہ سی پہلا لانتیو آیا جنہیں دنیا تے دین دا فرق کیتا وہ ساکھیا بھئی یہ ہماری دنیا داری حکومت علیحدہ ہونی چاہیے دین علیحدہ ہونا چاہیے تعلیم علیحدہ ہونی چاہیے یہ جی ہماری دنیا داری کی تعلیم ہے اور دین علیحدہ ہونا چاہیے تا کر کے اتھے زنا بدکاریاں عیاشیاں ڈانس ناچ گانے سارا کچھ سکول آئے پردے لگا کے کیوں اے لانتی سکھان دے پہن پوچھو کیے آندرے ساڈی دنیا داری یہ دنیاوی تعلیم ہے دین کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اے زندگی تے مرتداں دا ٹول نہیں سنی مسلمان اونوں آکھدے نہیں مسلمان جڑا سمجھے ساڈا مدینے دا تاجدار ساڈی زندگی دے ہر ہر شعبے دا کامل رہبر ہے جویں سانو آخرت دا دسیا ہے اوویں دنیا دا دسیا ہے اساں پانی پیواں گے نبی دی سنت دے مطابق دیو بندی طبقہ رسالت دا اونج دشمن ہے اور سکولی طبقہ رسالت دا اینج دشمن ہے اونا وانڈ چا کیتی ہے دیو بندیاں اونا آکھیا ہے ساڑے ور گئی ہوتے لو او نامراد بے ایمان بڑے تے سکولی طبقہ آکھیا ہے او صرف نماز روزے تے حج زکات جو گئے اندھنے رسے ہوئے بس حکومتا تے باقی ساڑا سارا کاروبار اسا سود کھائیے رشوت کھائیے جو مردی کریے کسی کا کام نہیں ہمیں کہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے نا اینا انج رسالت تج ونڈ کیتی اونا اونج ونڈ کیتی او بھی برباد اے بھی برباد اللہ دے ولیاں دا مذہب اے وے جو نبی ہر گل دا راہ کامل راہ بارے اساں سونے محبوب دی ہر ادا تے کٹ مرنا ہے بس دعا کرو صدقہ مدینہ دے تاجدار دا رب العالمین جل مجدہ الکریم آسانو بس بھئی پرچیاں کیڑیاں آلے گران میں کیڑی گال چھڑیے جدی پرچی دے میری تقریر دے وچی سارا جواب آگا سمجھ آگئی نہیں توجہ حضرت کہہ رہے ہیں نماز دا ٹائم ہو گیا ہے میں جڑی گلنا کر رہے ہیں نا یہ نماز دی جان ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر میرے مدینے دے تاجدار فرمان دے نے جیدی نماز بے حیائی بے برائی تو نہ روکے نا مزداد من اللہ الا بودا وہ صرف رب تو دور ہوندے نماز پڑھ کے قریب نہیں ہو سکدا ہاں اسا سجنا اے انگریزی سجدے بتھیرے کیتے نے اے غیرت دا سجدہ جڑا چشتی دتھی جاندا اے نا جے اے سجدہ کر بیٹھا تیرا ہر سجدہ رب دی بارگاہ وچ قبول ہوندا نک ہر سوال نہ تبوتے دے پے مدر تھے یہودی او دتی کھلے حساب کافراں دا اپنا ہی کھلے ہر شے کافراں دی تے تھادی نماز کردی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کسی نے کہا نماز کا وقت ہو گیا آپ نے فرمایا نحن فی الصلاۃ ہم بھی نماز میں بیٹھے ہیں شریعت کی بات کر رہے ہیں